a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Szevasztok, ez itt a 83. podcast, és itt vagyunk újra, itt van velem Alexovics Mídia, alias középső nevén nincs már hajam, egy darab. És itt van velünk... a régi képet használom, nem baj, lesz teljesen új képünk ám. Így van, mert hogy itt van velünk Balázs. Nem vagyok itt. Ha-ha, szóval nincs itt velünk Balázs, aki egyébként velünk szokott lenni, és most és itt velünk van. És elhitte, ha. Ó, elhittétek, és itt van velünk Lali is. Azaz csak a klónom, sziasztok. Csak a klónja, és itt van velünk Marci is. Sziasztok! És a bejelentés sorrendje nem semmiféle, hogy is mondjam, preferenciát nem takar, csupán... Igen, mert akkor úgy jelentettük volna be, hogy mi vagyunk itt Marcival. Igen, csupán nem identitás jelző. Na, szóval... igazából mit akartunk? Tehát, hogy... Hát először is azt akartuk, hogy mondd el, hogy miről fog szólni a podcast, mert megint adtad neki a címet, amiről mi nem tudunk. Hát szerintem tökre tudunk róla, vagy hát most kivételesen szerintem rajtad kívül Alex mindenki tudja. Így van. De akkor én miért nem tudom? Megint hát, izében fogtok nyitni, de? Arckönyvre. Mostanában. És az arckönyvben... Hát mert tudod miért? Most így a nézőknek mondom. Van 8 féle WhatsApp szoba, és 3 darab messengeres Facebook szoba. Minden pittyog, minden villog, össze... Már utóbbi időkben már nem nagyon olvasom el, mert úgy vagyok vele, hogy biztos egymással beszélgettek. Tehát így ránézek egy-két üzenetre, és azt láttam, hogy ha ez vicces volt, Lali. Mondom, ja, jó van, akkor majd megnézem. Aztán már később a messenger írja ugyanezt. Tehát te kétszer beszéltek ugyanazt, vagy más helyen, vagy... Alex, ez azért nem olyan, mint a szerves kémia, tehát ha én ki tudok rajta igazodni, akkor neked is menni fog, De hogy annyit szoba, mi nem használunk csak mondjuk 2, egy Facebookosat, meg egy izit, nem? Van vagy 8 darab. Rassan, akkor tudod, akkor fogok majd aggódni, mikor Ivi-ven fogtok rám írni, tudod? Tehát meg izi, my Ivi-ven. Alex, ezzel a témával kapcsolatban nekem csak egy hozzászólásom lenne, hogyha 2 szoba lenne maximum, vagy 1 darab, akkor hogy, találtad volna meg a videó stream kódot? Nem igen, igaza van. Én se értem, mert hogy a legutolsó komment volt az, tehát én nem néztem, hogy melyik szoba az, csak hogy valaki írt valahova. Jó, csak nézd meg, hogy azóta az összes többi szobában mennyi minden történt. Igen. Ja, jó, oké, 2 szoba, munkát, de várjál, de nem jó, mert 2 szoba kell. 2 helyen van. Tehát, hogy van egy WhatsAppos 2 szoba, meg egy Facebookos 3 szoba, sőt, mind a 2 3-om. Vagy óvatosan szeretnék visszautalni arra, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy ő az egyiket nem nézi, mert neki mindig lefagy a telefonja. De aztán... De már van új telefonja. Aztán van már telefonom, már csak izém nincs, türelmem. Na figyeljetek, elmondom a nézőknek, hogy van egy podcast work WhatsApp szobánk, van egy podcasterek WhatsApp szobánk, van egy geekboxerek WhatsApp szobánk, és ezen belül még vannak mindenféle titkos összeesküvés csoport, meg podcast insider, meg Ryan-nel is van valami random szobám, tehát hogy... Illuminati csoport, ami annyira titkos, hogy nem vagyunk benne. Igen, tehát állítom, még ilyen szoba is van, és ez csak a WhatsApp. És aztán van Facebookon még 2. Facebookon 3 van. Alex, korog a gyomrod. Igen, itt a vizes bödön nagyon nyomatja a korgást. Szerintem 3 van, én most felmerészkedjek Facebookra? Ne tedd. Csak óvatosan. Ne, hogyha én most megnyitom a Facebookot, akkor blöbb, blöbb, blöbb, blöbb, blöbb, blöbb, blöbb, blöbb. De dramatikus vagyok. Szerintem kettő van csak Facebookon. Három emlékszem. Van egy Podcast World, meg van egy Podcast... meg van... Mondom, van egy... Van egy adás témája kapcsán ezek egyébként nagyon releváns beszélgetések. Igen. Ja, mindenféleképpen. Na, tehát az a lényeg, hogy van vagy 80 féle szobánk, és mindenki elvárja, hogy mindenki tudja, ki hova ír, és nem csak max 2-t használunk, ami szerintem bőven elég lenne, mert 8-at használ, nem, 6-ot ja, használunk. De most ez az egész azért indult ki, hogy megbeszéljük, hogy mi is az adás címe, és miért az, nem? Igen. Igen. Pontosan. Na, tehát akkor... Írta valaki, hogy ez nem kifogás, Alex, hogy 8 szoba van. Tehát azt a címet adtam neki, hogy rátok reagálunk. Írták is Facebookon minden, de titokzatos ez a mai cím. Tulajdonképpen aránylag kevés téma jött össze a hétre, viszont annál nagyobb sarunk van az irányú elfoglaltságunkban, hogy a ti általatok feltett kérdések és felvetett témákra reakciót adjunk. Ó, de durva mondom! Ó, és amúgy ez kicsit sem vagyunk szarok, hogy így kiemeljük utána, miután volt egy jó mutatunk, hogy hallod, ez mekkora mondott, és akkor mi megint reagálnánk, hogy igen, ez az! Tudod, mikor van az a rap battle, tudod, és akkor elsüt valaki egy ilyen nagyon szar rap rímet, és akkor mindenki így ó! Van az igen, a csávó, azért... akinek a mit tudom, Hitler versus Lincoln, meg hogy ilyen Stalin, ilyen rap battle-jai vannak, azt láttátok? Nem, sajnos nem. Sajnos én az eredeti... Epic rap battles. Igen, én azt láttam az epic rap battle-okat. Tehát, jó, hogy... jó, legtöbb. Van gagy is, de egyébként érdemes megnézni. Na, szóval visszatérve, egy másodpercre nem tudunk a témáról beszélni. Szóval visszatérve, hogy miért ez a címe. Azért... Ja, de ezzel elmondtam egy nagyon szép kerekmondatban. Na, tehát... De azért ide is hozzáteszi, egy nagyon szép kerekmondatban. Nem egy mondatban, egy nagyon szép kerekmondatban. Tenném hozzám, emelném ki, nagyon szép kerekmondatban. Hú, Marci, milyen jól megmondtad neki! Hát azért így 30 környékén mekkora achievement, hogy tudunk fogalmazni mondatokat. Na, már aki engem, ne vegyetek ebbe a buliba bele, jó? Igen, mert te negyben bocsánat, igen. Na szóval, tulajdonképpen... Getrek, Lali. Na minden. Szerintem mielőtt belefognánk ebbe a nagyon nemes tevékenységbe, ami el nem tudom képzelni, miért nemes, szóval, hogy azt mert gondoltuk, mert azt mondtad, hogy... elfogadjuk. Igen. Ja, tényleg. Tehát azt beszéltük, hogy előtte feldobunk azért egy-két témát, amit itt elkezdtünk fejtegetni, boncolgatni, és mégis... valamilyen szinten akarunk említés szintjén, vagy akár két órán keresztül majd kiderül beszélni, ahogy ez tőlük ugye megszokott. Marcinnak szerintem van egy olyan... Nem, az nem nagyobb golyó lennél. Nem azzal akarod kezdeni? Hát kezdjem azzal? Gyorsan túl a az a baj, hogy ha azzal kezded, akkor én is. Így aztán soha nem lesz vége. Úgyhogy csináljuk, hogy először kezdjük legyen azzal. Tök jó a műsor, aztán azzal. A felénél elsütjük, és onnantól kezdve mindenki itt hagy minket. Kezdhetünk ezzel egyébként. Igen, ezt gondolod? Hát nem. Jó, rendben, Marci, hallgatlak. Azért akarok ezzel kezdeni, mert kíváncsi vagyok egyébként a véleményedre. Szóval... Az enyémre, csak hát... kritikát láttál, nem? Meg trélereket, de hidd el, hogy jártas vagyok a buliban. Tehát, hogy én ki is raktam Twitterre, hogy vigyázzatok, mert nagyon gonosz dolgok történnek, és kiraktam így ugye az összes mappát, az összes Twilight filmmel. Ja, igen. Tehát, igen. Hogy én azért jártas vagyok a témában. Tehát, de... hogy emlegettétek a Twilightot, tehát nem, én semmit nem tudok erről a túlzás, tehát semmi különösebbet nem tudok erről a filmről Twilight kontextusban, meg aztán pláne. Szóval világosítsatok fel, hogy itt miért jön be a Twilight. Van egy Szürke 50 árnyalata nevű film. Igen. Most könyv. Jött a moziba. Először is könyv. Ez most a része azt megvan. Azt szeretném leszögezni, hogy én a könyvet nem láttam. Ergo én csak nem a filmről. Nem olvastad. Vagy a könyvet nem olvastam. Látni, én is láttam de a borítót, de hogy... nem látta a könyvet. Így van, pontosan. Szóval én a könyvet nem olvastam. Ergo én csak a filmre tudok reflektálni. És hát én megnéztem a filmet. És... hú... Hol kezdjem? Nem önszántam, a barátném akarta megnézni. És Miért? Ő azért, mert ő olvasta a könyvet, és ilyen ízlésű művész lélek, a kisasszony. És tetszett neki? És szereti az ilyen filmeket, meg az ilyen művész könyveket, meg az ilyeneket, és azt gondolta, hogy na, akkor ez egy jó film, ezt nézzük meg. És neki tetszett is a film. És el nem tudott hinni, viszont minden második nőnek, akinek, akivel eddig beszéltem, annak tetszett ez a film. Most térjünk rá, Szürke 50 állat a című film, ismétlem, a könyvet nem olvastam. Egy nőről és egy férfiról szól, alapvetően, milyen meglepő valentinnapi film, és szerelemről. Bár ez nem szerelemről szól. Igen, azt akartam mondani, hogy nem az volt a fő cél, hogy szerelemről. Egy szerelemről szóló film, az például a P.S. I Love You, ja Isten, romantikus nyár, sorog össze-vissza, az nagyon szerelmes. Ez a film, ez arról szól, hogy van egy férfi, akinek feltűnően, neki fájdalma és sérelmei vannak, viszont kompenzálja azzal, hogy borzasztó jó autókba jár, borzasztó gazdag, tényleg öltöny minden, az üzletember, a tipikus übermensch, tudod, férfi. Sziasztok. És akiért lehet epedezni, tudod, hogyha nő vagy, és ott van... Nem tudom, Marcikám, meg én még nem voltam. Jó, hát, de Mr. Grey, mert a Walter White az már foglalt volt, lett Grey az emberünk, ha-ha-ha, vicc volt, nem volt az, mindegy. Szóval, hogy itt van Mr. Grey, aki tényleg az üzletember, az úriember. Az üzletember, aki sosem ideges, akinek tényleg van ideje e-mailezgetni, miközben olyan borzalmas nő üzletember. Egy kis csaja megtalálja az ő új kiszemelt prédáját, akinél majd azt szeretné, hogy ő alárendelte legyen. Megy a történet, és nem akarom elhúzni azzal, hogy elmesem itt a sztorit, mert pedig egy jó spoilert bedobhatnál. A jó spoiler az, hogy a nő az ebben a filmben... Soft olyan, porn! Nem soft porn, nem. A merevedéshez egyszer voltam közel, amikor megláttam az új Audi R8-as. Átérzed, Marci, átérzed? Át bizony. Szóval nézed a filmet, és látsz benne melleket. Ez tény, látsz benne szőrös nemi szerveket, úgy néha elbújtatva, de ezen kívül úgy a pornó kategóriában nem tartozik bele, mert a szadomazó az nem így néz ki, viszont annak akarja eladni a film, hogy a férfi az olyan domináns lelkű, és olyan dominása, és olyan borzasztó paródiaként jön le egy-két jelenet. Volt olyan, amikor hangosan felnevettünk a moziban, nem akarom szóra idézni, aki látta a filmet, van egy ilyen mondat benne, én nem szeretkezek, én keményen... Igen. Na van ez a mondat benne, itt sírás volt a röhögéstől, és akkor nézett az egész mozi egyöntetően egyébként. Pontosan, mindenki, és de várjál már akkor mindenki úgy ment el, hogy tudta, hogy ez fos? Nem, szerintem voltak, akik úgy jöttek el. Nem, de biztos, hogy mindenki úgy jött ki. Mert hogy figyelj, én megnéztem az IMDb-n, és így tök jó, hogy 5 pontra indult a film, most valahol 3-an van. Tehát, hogy 3, 4, 3. Tehát, hogy így azért a tömeggyártású film, mármint ami ekkora tömegnek ilyen költségvetésből készült, azért nem szokta a 3-at súrolni, csak abban hamar, is. Hamar, képzeld el, jobb szkorja van, mint a szarembernek. Ellenben a kis Vuknak kétszer rosszabb szkorja van, mint a szarembernek. Tehát, hogy érezzük a hangsúlyt, tehát, hogy azért tehát nem lett jó végül is. Igen. Na mindegy, nekem egyébként alapvetően csak a gondolattal és a történettel van bajom, hogy ez a férfi, akinek tényleg az anyja ez, meg az, meg amaz, meg stb. Ez olyan szinten eszközként kezeli a nőket, hogy neki nem társ egy nő, hanem egy eszköz, akivel ő játszogathat. Szóval azt csinálja, amit ő mondja neki, uramnak kell hívni, tudod, borzalmas nagy tiszteletet akar magának. És a végén van egy jelenet, a legvégén, most ez spoiler lesz, nem nagy spoiler, a végén van az a jelenet, ahol igazából azután, hogy kikötözte, és egy ilyen, hát mivel borzalmas domináns, letérdeltette a lába fölé, és elpaskolta a fenekét, mert hogy ő megbünteti, micsoda dominancia. Vannak benne ilyen jelenetek, akkor van az, hogy kikötözés, akkor úgy szeretkeznek, és a végén van egy jelenet, ahol konkrétan elveri ostorral, majd utána a csaj bele magába fordul, ne ér hozzám többet, és utána elmegy. Ezzel ér véget a film, most leszporreztem, húha. Az a nő, akinek egy szerződésben kikötik, hogy veled ezt és ezt fogom csinálni téged, ki foglak kötözni téged, el foglak verni téged, hogyha ezt nem csinálod, akkor megbüntetlek, ez meg ez. A filmnek a feszültség generáló faktorja az az, hogy ezt a szerződést ezt végig nem írja alá a csaj, mert hogy hú, én most beléd szerettem is, hogy ne ezen a szerződés alapján éljünk, de azért bele-bele megyeget, ami a szerződésben van, pedig még nem írta alá, mert nem akarja elveszíteni ugye a csávot, mert hogy hű, de nagyon belé szeretett. Igaz, hogy egyszer már kiszeretett belőle idézőjeles, amit egyszer már elhagyta volna akkor, amikor megtudta ezt az egész dolgot, de hát kapott egy laptopot, hát nehogy már. Utána leitta magát, vagy nem, kapott egy ilyen nagy régiség könyvet, meg nagy izé exkluzív könyvet, leitta magát, hát egyből akkor azonnal a karjaiba. Oké, másnap akkor, hú, akkor én még szűz vagyok, izé, hát akkor ezt orvosolni kell azonnal. Természetesen akkor orvosolták, amikor helikopterre vitte oda a szállodába. Szóval itt vannak benne egy pár löketek. Mielőtt tovább mesed, tényleg rémizgalmas, tehát soha nem az, hidd el, nem hallottam, tehát hogy így rágom a körmön meg, tehát nem tudom egyszerűen. Azért nem illetve 3-4 pontos, próbálom izgalmasan mesélni, 3-4 pontos filmről beszélünk. De pont azt szerintem nem kell, mert hogy egyrészt kutyát nem érdekli, tehát ez egy, akkor elmondom nekem ebből mi jött le. Jaj, hülye a csávó pervers. Van egy ribi, aki hajt a pénzre, van nem, egy pervers, az a baj, nem. Pénzre. Ennyi. Az a baj, hogy nem. Így van, csak, de ne, hogy mondjam neked, így van, de el akarja hitetni a nézővel, hogy nem így van. Hogy ez nagy szerelem. De nem az. Mert akkor nem vagyok hülye, hogy ilyenbe belemegyek. Tehát, hogy csinál egy pátoszt, ennek az elég aljas és sekélyes valaminek, nem? Így van. Hát körülbelül. Na mindegy, a lényeg az, hogy vicc. Hogy nagyon sokan úgy álltak föl előle, hogy hát ez vicc. Nem véletlen a 3-4 ponton. Nem ajánlom, hogy megnézzétek, mert Marci, engem idegesített a csávó jelenlét. Én már úgy álltam föl, hogy mondom, én ezt leütöm. Hidd el, Marci, hogy én nem akarok beleszólni a magánéletedbe, se a kapcsolataidbe, de ez a film, ez barátnőnek tetszett? Neki azért tetszett, mert hogy... Rendben, nem mondj többet, menjünk tovább! Szóval akkor mindenképpen egy nyugati aluljárót, egy domina jelmezért szerintem. Igen, mindenképpen. Igen. Amúgy a könyv kinek tetszett, mert ott nekem is az egyik kollégám, ő mondta, hogy hú, micsoda jó könyv volt, meg mit tudom én is, hogy erről szól, hogy ott szadizzák egymást, meg... De így gondolkoztam rajta, hogy ez miért jó? Miért jó? Én vagyok ha szerintem a világ legelfogadóbb embere, én azt mondom, hogy ha valakinek ezt tetszik, akkor csinálja. Ez egyébként egy eléggé híres műfaj is, tehát ezen nincs gond, csak maga... Azzal szerintem lehet gond, hogy annyira ez a film, ez annyira egy ilyen marketing kiürítés volt, ez amikor tudod az utolsó cseppig kifacsarjuk az összes női nézőből a mindent, mert tehát így, én konkrétan nem olvastam a könyvet, de azt tudom, hogy tehát az például az egyik kritikában is hallottam, hogy ki volt emelve, hogy gyakorlatilag egy oldal foglalkozik azzal, hogy az új Apple iMac-nek milyen a kijelzője és a processzor, tehát olyan product placement van egy könyvben. Tehát, hogy érted? Tehát, mert én is, mikor olvasok, vagy ilyesmi, van, hogy megemlítik, hogy az iPodon hallgatott zenét, tudod? Vagy ilyesmi, de hogy ez, hogy egy oldalon keresztül, hogy és aki ilyen kijelző, annyi RAM, és hogy ilyen gyors, igen. És hogy... És aztán... fölvette a korbácsot az asztalról, elment, és az új iPhone 6 X-eljével felcsatlakozott a most akciós áron az Apple Store-ban megvásárolható, nem tudom, milyen Facebook connection. És akkor zárójelbe, és akkor a zárójelbe az olvasóhoz, és akkor egy ilyen nagy link, tudod, ilyen nem ilyen bit.ly, tudod, hogy ilyen be is tud írni, tehát, hogy és ilyen hashtaggel, hogy Apple, tehát, hogy így, érted, gusztustalan. Ez az egész csak egy ilyen cash out volt, tudod, hogy nagyon tetszett ez, és ha kiadnánk belőle egy amúgy tök szar soft pornó filmet, akkor az biztos, hogy rohadtul megnézni mindenki, akinek tetszett ez az amúgy Twilight fan worknek induló könyv. Érted? Tehát, hogy gyakorlatilag a semminek a semmiéből csinálunk egy filmet, és nézd meg, hogy nem is tudom, azt hiszem valami elég sok... Valami 190 millió dollár jött be az első héten, úgyhogy... De engem nem érdekel, hogy mennyi termék van benne, de miért, azt nem értem, hogy miért kell egy olyan filmet csinálni, és 18 év alatt van, de az a baj, a könyv is pontosan tudja, hogy ezek, vagy 18 év felett van csak ez a film, a könyv is pontosan jól tudja, és a kiadó is pontosan jól tudja, hogy ez nem az a sztori, ami 18 év felett vesznek meg az emberek, mert 18 év felett ettől undorodnak. Mert egyszerűen az, hogy egy nőt eszközként kezel, aki 18 év felett van, az már tudja, hogy az babán benne van egy kicsi feminizmus, hogy nem azért a nő az érték, a nő az ér valamit, a nő az az, akit védelmezni kell, mégiscsak ő az, akitől függ a szaporodás, stb. És az hát ettől undorodik. Két féltől is. Jó, két egyébként, féltől, ha belegondolsz a filmet, az teljesen jól levezette. Az a nő pontosan ő ér valamit, csak az a baj, hogy itt ugye egyenlőség jelet tett az új laptop meg a nő között. Igen. És az alapján, amit elmondtál, tehát ugye ez, hogy a film megpróbált rámenni ezekre a már-már szoftpornós elemekre, de mellette ugye úgy van promózva meg eladva az egész, hogy ez egy csodálatos szerelmi történet, tehát ez olyan jó, olyan jó, amik is lelkülnek, de ez hülyeség, tehát amikor Larry Clark megcsinálta a Camp Parkot, meg megcsinálta a pizzát, akkor mindenki tudta, hogy mire számíthat, mert úgy lett eladva a film, hogy igen, ez megmutatja, hogy milyen. Igen, és olyan is lett, és nem próbálták, is igen, tehát olyan is lett, pontosan, olyan is lett hangulatban is, és tehát nem ment, persze nem ment el az se ilyen teljesen durva irányba már, hogy olyan szinten nem, hogy tehát azért kivindaló nevi szervek nem voltak benne. Hát a Camp Parkban mondjuk volt. Nem, a Camp Parkban volt, igen, na egyszer, vagy kétszer, nem tudom. Kétszer kb, de nem ez volt a lényeg, igen, meg nem volt erotikusan megcsinálva. És ugye... De számoltátok. De hát senki nem mondta, hogy ez milyen, milyen ugye. Lali! Senki nem mondta, érted, hogy ez mekkora fantasztikus dolog, hogy hát akkor van egy, mit tudom én, a tízben, van egy kisfiú, igen, aki szétterjeszti az écet az összes csaj között, meg egyébként drogoznak, meg lopni, meg betörni, meg mit tudom, miket csinálnak a srácok ott New Yorkba. De nem mondta senki, hogy hát ez a fiataloknak az önkifejezése is, hogy ez milyen jó. És itt valahol ezt érzem, hogy egy ilyen irányba próbálják elvinni ezt a szürke ötven árnyalatát, és ettől az egész szó így azért úgy ányuk. Most így mondták, most így bizony beírták, hogy de azért a Korbácson is ott volt az Apple logó, tehát... Hogy... nem gondolt. Nem, biztos nem, de azért elég ütnet ott, hogy le lenne írva, hogy és megfogta a Korbácsot, amin egyébként az új iOS 8 logó volt. És volt egy Tim Cooknak egyébként borzasztóan unszimpatikus az a fickó, tehát... Igen, tehát mióta ez a Steve Jobs meghalt, azóta így a konferenciát már csak azért nézem, így direkt oda tekerek, hogy néz ki, tudod, így az új termék. Ilyen Steve Jobs klón lenni. De nem, de ez a Tim Cook, ez nem olyan feeling, mint a Steve Ballmer volt a Microsoftnál? Hát ilyen... Na, ne, az aki ott állt, és kinevettük, hogy izé eszem a szendvicsemet, anya. Tehát, hogy bármit mond, nem fog érdekelni, mert csak azt igen, nézed, hogy jóval haladjunk. Tehát, hogy... A legkínosabb, igen, most a legutóbbi prezentáción is, hogy azért alapvetően elég újdonságokat, elég új dolgokat jelentettek be, és akkor így állt, és próbált azt a Steve Jobs-i elmondom, hogy mi van, és akkor utána várom a hatást, tudod, és így elmondta, hogy mi van, várt a hatást, és nem volt meg. Nem volt hatás, igen. Egyébként a izé még mindig baromi vicces, tehát azt szeretem, aki mindig az OSX-et mutogatja, akinek ilyen ősz hosszabb, dúsabb haja van. Na, ő még mindig azért szokott ilyen nagyon vicces dolgokat mondani, tehát amin így úgy vagyok, hogy hi-hi-ha, de hogy Tim Cook nem vicces. Vagy akkor sem az, igen. Tehát akkor inkább ilyen... Igen, ilyen kínos, tudod, hogy jó, haladjunk. Azt akartam azért mondani, hogy az Apple óráról beszélt, és hogy hát mondta, hogy beszélgettek többekkel, és hogy szerint az Apple óra az azért jó most, mert hogy amikor az iPodot megcsinálták, akkor is olyan volt a piac, hogy tele volt MP3 lejátszóval, és mégis tudtak újat mutatni, és ez egyébként nyilván igaz. Az Apple az valamitől Apple lett, tehát, hogy és, igen, és, nem tehát az, ez... és nem a Macintosh volt az, hanem az iPhone egyébként, meg az iPod, de igen. Hát ezzel mondjuk lehet vitatkozni, de mondjuk ja. És, jó, hát közre játszott minden, de azért ami ugye minden filmben ott volt, már hogyha visszaemléksz, az iPod persze, volt. Tehát az iPod, hogy... iPhone, tehát azzal lett igazán, azzal robbant be a mainstreambe, hogy úgy mondjam. Igen. És... na mindegy, és amit, vagy hogy jutotta meg a világot, és így ezt így mondja, és így, aha, jó. Következő, igen, és a ők ülnek, jó, hogy ez az eszköz, ezt el se tudjuk még gondolni, hogy mi mindenre lesz jó. Például, hogy majd szól, hogyha ha mozognunk kell, és hogy ők ülnek a konferencián, és mindenki rajta van ez az óra, igen, nyilván el tudom képzelni. Mindenki rajta van ez az óra, és hogy azóta rengeteget mozognak, és hogy egészen megváltozott az életük, tudod? Tehát már ilyen emelemes magasságokig szárnyalt, és, ott, és, a, és akkor így valahogy még egy ilyet így hozzábökött, hogy ez, ez az okos óra, ez olyan lesz, hogy enélkül majd senki nem fog tudni élni. Igen, és így ránézel, és így ránézel az órára, és gyakorlatilag ugyanaz a koncepció, amikor az iPod Nanot egy ilyen karkötőre rakják. Tehát, hogy, hogy ez nagyon jó meg minden, de ne hord! Tehát, hogy... És akkor már egy napig nem bírja, hogy az már az is a... Az is a... Egyébként el tudod képzelni ennek az órának a célközönségét, tehát mondjuk megveszik a menedzserek, meg az ilyen irodai dolgozók, akiknek úgy viszonylag úgy jobb a bérezése, és akkor az óra szól nekik, hogy figyelj Józsi, le kéne menned mozogni, és akkor a Józsi így szól a havernak, hogy gyere, menjünk cigizni. Tehát, hogy ez mennyire egészséges lesz. De egyébként szerintem egyetlen egy ilyen funkcióját használná ki bárki, ez a le fog merülni, rakd fel töltőre, notification és semmi más. Tehát, hogy egy napot bír, ugye? Tehát az, ugye, mert abból is nagyon király, hogy nekem nem szólna, hogy mozogjál, mert hogy nem lenne feltöltve. Tehát, hogy ki az, akinek mindig eszébe jut? Tehát én addig nem lesz ilyen e-órám, ilyen okos órám, amíg nem oldják meg, hogy minimum egy hónapot menjen. Tehát, hogy mert én tudom magamról, hogy soha nem raknám feltölteni, érted? Tehát, hogy hát figyelj, én is ezt gondoltam, alapvetően két napig bírja, tehát leveszem hétfőn reggel a töltőről, és azt mondja, hogy hétfő kedd este rakom fel, hát most raktam föl, tehát igen, kedd este rakom föl, még 10% van, ezzel még kb. Reggelig elmenne, és tökre megszoktam már, tehát hogy ugyanolyan, mint mondjuk a telefon, hogy megszoktam, hogy rárakom, és ráadásul már egy használati tárgy, tehát hogy tényleg nagyon jó, meg nagyon szeretem. Tehát elmúlt ez a kütyűérzés, és azt beszéltük az egyik sráccal, aki velem párhuzamosan egy 360-at vett, egy Moto 360-at, elmúlt ez a kütyüláz, és azt érzem, hogy ez egy olyan eszköz, amit akarok használni. Igen, csak ugye a probléma ezekkel az eszközökkel az akkumulátor. Tehát, hogy tök jó voltunk egy megbeszélésen, és így tök jól éreztük magunkat, így mondom, jaj, de jó óra, megnézhetem, hát le van merülve. Tehát, hogy igazából ennyi a problémája ennek a fajta technológiának, hogy még ugye nincs hozzá normális akkumulátor. Én azt mondtam nekem egyébként a két teljes nap, mert ilyen használati nap, nekem az a limit, és ha az megvan, akkor én abszolút boldog vagyok, és eddig egyszer nem fordult. Igen, csak mondjuk én már nem tudtam megnézni, tehát hogy ha visszaemlékszel. Hát jó, de mikor? Másik nap este volt, gondolom. De az másik nap este volt, igen. Egyébként szerintem nem kell ilyen egy hónapos izé. Szerintem ez a két nap ez teljesen elég neked, majd esténként úgyis töltöd a telefonodat, akkor mellette az óra sincs rajtad este, akkor azt is feldugod, és nem igazából nem sokat vesz le. Nem tudom, még kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből. De már egy jó pár éve az van, hogy az esti reflex az mindig az, hogy hopp, telefon töltőm van, ajajajajajaj. Egyébként, ha már itt vagyunk, akkor ugye kijött a Note 3-amra az új szoftver, ugye az Android 5. És hát Lali tegnap átküldött egy Facebook üzenetet, és mondtam, hogy na kösz, hogy megjött az új, és hogy ő már rakja föl, és hogy stb. Én is, hát persze nekem is föl kellett reggel raknom. Kicsit ilyen félve, de nagyon-nagyon kíváncsi voltam. És azt kell mondanom, hogy hát srácok, tehát ez a design, ez a működés, ezek az ikonok, és úgy egyébként minden annyira remekbe szabottul meg van csinálva, hogy az valami extrém király. Amit posztoltál képet, azt kell mondanom, hogy ha így néz ki az egész oprendszer, akkor ez az első Android, ami tetszik. Igen. Tehát amire így azt mondom, hogy wow, hát ez tök jól néz ki. Tehát, hogy pedig most nem kell azt gondolni, hogy én ilyen hülye Android hater vagyok, nem, egyáltalán nem. Én nekem egyszerűen sose tetszett, ahogy kinézett az Android-nak a dizájnja. Ez semmi baj nincs, hát az egyedi ízlés kérdése, de tény, hogy szerintem ezzel az öttel, ezzel minimum beérte, ha nem szárnyaltak. De figyelj már, én kíváncsi vagyok, hogy így új funkciók is kerültek bele, vagy ez csak egy ilyen reskin, tudod? Hogy... Nem, én is azt gondoltam, hogy reskin, már csak azért is megérte volna, de nem. Hanem rengeteg új olyan function, bocsánat, csak napközben elég sokszor használja az ember ezt a szót. Szóval rengeteg olyan funkció van benne, amiket úgy elsőre nem is veszel észre. De aztán például van ugye ez az értesítési bár, ez az infóbár, és ott például... Amit letiltasz rögtön, tudod? Nem, hanem amin ugye mutatja, hogy mit tudom én, ettől kaptál e-mailt, attól kaptál e-mailt, stb. És ezekbe is bekerültek új funkciók, akkor most még nyilván fedezgetem föl, de a Note 3-nál van egy ilyen, minek hívják ez, milyen ablak, másodlagos ablak, hogy mi az, Lali? Több ablakot tud egyszerre megjeleníteni a telefon, tehát két alkalmazást, vagy több alkalmazást. Igen, azaz, köszönjük. Édes, úristen, egy angol szó, amit én tudtam, és nem a nagy angolosok. This is the beginning of beautiful multitasking. Utálok és na mindegy, és ebbe is át lett, nem csak dizájnilag, kezelhetőségileg. Van, nem tudom, hogy iOS-en is úgy van-e, hogy a Facebook Messenger átalakul, ha nincsen megnyitva a képernyő szélén egy ilyen kis kör alakú ikonnál. És azt tudod így húzogatni jobbra-balra, azt bezárod, kinyitod, az ilyen az iOS-en is egyébként? Annál idegesítőbb nincs egyébként. De az ilyen az iOS-en Én csak a Messenger-t használok. De a Messenger-t, a Facebook Messenger-t. Nem, ott nincsenek ilyen fejbúborékok. Figyelj, én megnyitom neked, az a baj, hogy én nem használom a telefonomon ezt sokat, én most megnyitom neked. Mit kell keresni egyébként? Semmit, ha már így mondod, akkor biztos, hogy nincs. Tehát úgy néz ki, mint egy normális levelező program. Mm-hmm. Tehát, hogy bal oldalt vannak a kontaktok, és jobb oldalt tudsz beszélgetni. Tehát, na, mert ez úgy működik az Androidon, hogy van egy jobb oldalt, egy kis, vagy bal oldalt, most nekem pont jobb oldalt volt, egy ilyen kis, pici kis ilyen buborék, egy kör alakú buborék, amiben így layer-szerűen benne vannak, ezt akkor látod, amikor mondjuk húzogatod a képernyőn, és tudod így jobbra-balra bárhova dobálni ezt a kis buborékot. És amikor erre rápittyentesz, akkor kinyílik az aktuális ablak, amiknél voltak üzenetek, illetve ha lehúzod, alulra van egy kis X-ecske, amivel ezt ki tudod iktatni, ha nem vagy rá kíváncsi, és akkor jön föl legközelebb, ha új üzeneted van Messengerbe. Na, nekem ez egyébként speciál baromira tetszik, nyilván ízlések pofonok, nem kell használni, ezt is ki lehet kapcsolni. Viszont ez a másodlagos ablak, ez a multitasking, hogy én mondjuk nézek, például nekem ez rendszeresen előfordul, hogy Twitteren megnyitok egy nem a Twitter alkalmazásba szeretem lejátszani mondjuk a belinkelt YouTube videót, hanem megnyitom ugye a YouTube alkalmazásba, ami egyébként szintén egyre jobb és egyre szebb. És ez nekem úgy van beállítva, hogy úgy nyíljon meg, hogy eddig úgy volt, hogy elfelezte a képernyőt, tehát fölül mondjuk a Twitter, alul pedig megnyitotta ugye a YouTube alkalmazást, nyilván elég nagy a kijelző ahhoz, hogy ezt szépen lehessen használni, és akkor nem tudtam még közben a Twittert böngészni, miközben a YouTube videót néztem. Tehát, hogy ugye volt egy ilyen szerintem tök jó dolog. És ezt most áttervezték dizájnilag is, illetve ha akarom, akkor bekerült egy olyan funkció, hogy szintén egy ilyen kis messenger emlékeztető buborékká alakul el ez a kis ablak, és minden ilyen kis ablak, amit tudok a képernyőn tologatni, és ideglenes akár mondjuk be is zárni, ha éppen nincsen rá szükségem, és egy gombnyó, vagy egy érintéssel újra megnyitni nagyba, vagy bezárni picibe. Na és ez például ezzel került be, és fú, én ezt elég sokat használom, és szerintem marha jó. Teveri, a céges levelezésed miatt neked kötelező a jelszó használat a mobilon? Most épp nincsen rajta, de amúgy kötelező lenne. Tehát, hogyha valaki fel akarja törni, akkor most. Nem a céges levelezés. El se tudom a céget, tehát ha fölrakom a céges levelezést rá, vagy fölrakják rá, nem én rakom föl, hanem a rendszergazdák, akkor automatikusan jelszavazzák a belépést. Tehát jó, akkor amiben most ülsz abba, azon van karfa? Igen, kapaszkodok. Nagyon erősen kapaszkodjál. Az óráddal tudod autentikálni, hogy te vagy az, aki a telefont használja. Na jó. Ez az ötösben benne van. Lali mond, kedves nézők. Tehát úgy, hogy így nem érdekel a technika annyira, használom, és akkor Lali, azt tudtad, hogy egyébként az óráddal... Nem, amikor Lali azt mondja, hogy azt tudtad, hogy akkor már rögtön fejlődünk, tudod? Egyébként Lali tényleg ilyen, tehát, hogy még föl se találták, de Lali már valahonnan fórumról leszette, és működőképes. Az internet legértékesebb pontjai nem a honlapok, hanem a fórumok, jegyezzétek meg. Egyébként igen, ez tényleg így van. És az internet leghálátlanabb munkája nem a weblapok, hanem a fórumok. Tehát a fórum admin. Igen, megoldja. Abszolút a legalja. Lali, te észrevettél új funkciókat, amik így ezzel a ránszfervarrás, hát ez már több, mint ránszfervarrás, ez egy komplet rendszercsere. Azért ilyen nem, tehát ritkábban van. Amit így te észrevettél? Szerintem nem leszek most közkedvelt, de igen, persze észrevettem, viszont nekem mindent elhomályosít ez az undorító cukormázas kinézet. Én ilyen minimalista hívő vagyok. Igen, nekem is azt kezdett benne tetszeni, hogy most már végre néz ki valahogy, nem pedig úgy néz ki, mint hogyha megnyitnék egy parancsort, tehát hogy... Az igazi kocka az parancsoron kívül mit használ még? Meséljetek! Jó, alapvetően én azért nem tudok veled egyet érteni, mert hogy nekem nagyon tetszik. Nem, tényleg... És ezzel így bezártam a kör. Nem, tényleg hogy... szépnek szép, tehát ízlésesen néz ki, de én ezt annyira nem szeretem. De miért tehát jobb a pixeles ízléstelen fisfos? Nem a pixeles ízléstelen fisfos lenne jó, hanem egy minimális, kevesebb szint használó. Jó, nem volt olyan, de hogy... Picivel letisztultabb, de ez csak az én furcsa bolondériám. Tehát láttam, hogy a technológia ebbe az irányba megy el. Az iOS is így néz ki, az Android is így néz ki, lassan mondjuk, a Windows mondjuk az iOS-en egyébként hozzá. Először azért mindenki nyújtotta a fikát, tehát mint ahogy most az új Androidnál is szerintem. Igen, akkor. Is de figyelj, tehát, hogy mikor valami megváltozik, akkor ugye az a változás a legnehezebb elfogadni általában, tudod? Főleg tehát... az öregeknek, tudod. De figyeljetek, fiúk! Ezt érzem. Ezt jó, megkaptam. Most lesz a szülinapon, jövő héten, szóval hétfőn, szóval én is... Mennyi lesz a végül? 35? 31 lesz. 9. Most azt kellett volna mondanod, hogy most lesz majd a 25. szülinapom, tudod? Ja. Ma van a szülinapom, pom. Na, de térjünk vissza a témához. Az a baj, Alex, hogy az almás szekció az tényleg így működik, hogy valami változás jön, akkor az úgy annyira nem tetszik neki. Miért nagyobb, miért színesebb, miért nem tudja ezt, miért tudja azt, de... ezt hogy fogalmazzam meg finoman? Hát most gyakorlatilag ugyanezt... Megvan. Összetudom kötni az előző témával, most egy kicsit visszautalok. Hogyha olyan lesz az Apple Watch, hogy nem fog tudni semmit, csak rezeg a kezeden, és az értesítéseket mutatja. De ha egyszer hozzákötöd a telefonodat, akkor csak azzal fog már működni, akkor is megveszik az Apple fanok. Nem hiszem, legalábbis most már úgy vettem észre, hogy már nem... Kritikusabbak, Jackson. Na igen, már nem nagyon van ez a izé. Ez a, hát ez, hogy most nagyobb lett az iPhone, ezen akkora hiszti volt, ahogy visszaemlékszem rá. Hát tehát... hogy elhajlott. Egy közeli ismerősünknél is például. Ugye Alex? Ugye Alex? Hát igen, mondjuk a legkirályabb az volt, hogy úgy hajolt el, hogy senki nem is használta. ez még önmagában is képes volt saját magát. Amúgy igen, viszont azt kell mondanom, hogy zsebbe hordom egyébként, és nem akar elhajolni. Azért ne tesztelgesd, légy, hiszen messze van a Miskolc. Jelezném, messze van. Nem lehet, hogy egyébként ez azért van, ez a hiszti az új dolgokon az almások körében. Most csak kérdezem, nem állítom. Mert ugye a Jobs idejében annyira kultusz, meg annyira egy elit terméket teremtettek ebből az egészből. Ezen gondolkodtam egyébként. Hogy ez a jó kis konzervativizmus, meg ez a kis elit életérzés, hogy hát igen, nekünk iPhone-unk van. És most ehhez nyúltak hozzá olyan irányban, hogy egy kicsit eldobták a trendek felé, vagy a trendi telefonok mérete felé, ugye, amikor lett ez, hogy nagyobb lesz. De mondjuk ez kellett ahhoz, hogy izé... Igen, ezt akartam mondani, nem főképpen azért volt hiszti, mert amikor még senkinek nem volt ilyen telefonja, már akkor ment a hiszti, hogy hát miért lett nagyobb, így már nem is iPhone, stb. Tehát inkább szerintem azért, mondjuk én konkrétan előttem neki, mert ugye nekem mindig rossz szemem volt, aztán akkor lett már jó szemem, mikor már megvolt a telefon, tehát hogy így, vagyis hát nem, azt, hogy megvolt az túlzás, inkább csak kifizettem. Hát, hogy... Igen, aztán egy pár hónapig izé. Ilyen folytatjuk, pont. Igen. Tobe continued. Egyébként Balázs, szerintem abból a szempontból ügyesen világítod meg a dolgokat, meg ügyesen piszkálod meg, hogy amikor kijött az iPhone, az ugye egy hatalmas nagy durranás volt. Új felhasználói felület, új élmény, jó, hogy egy csomó mindent nem tudod, de az emberek azt mondták, hogy onnantól kezdve, hogy a kezük... Igen, onnantól kezdve, hogy kezükbe volt az eszköz, és tudták az ujjukat tologatni a képernyőn, ami most meg nem nagy tűz. Igen, de hogyha igen, mondjuk belegondolsz... De annó, hogyha belegondoltok, hogy ez mekkora tűz volt, új eszközt találtak föl tulajdonképpen. Igen, azt teremtette meg az összes okostelefonnak az alapját annó, ugye? És emiatt van szerintem is a hiszti, mert hogy mindig mindenki azt várja, hogy ugyanakkor át durrancson, nem? Tehát, igen. Hogy... Igen. És itt van a probléma, hogy ugye sokat lehet újítani, viszont hogyha te vagy a legnagyobb újító, akkor neked sokkal nem csak az, hogy elvárják, neked sokkal nehezebb újat kitalálni, hiszen már eleve te viszed a piacot, te mondod meg a trendet. Meg kockáztatni kell. És akkor a durranásokat technológiailag nem biztos, hogy ki lehet adni. Most nem azt mondom, hogy van egy megoldásom arra, hogy ezt hogyan lehetett volna jobbá tenni, hogy megtartják az eredeti méretet, de azt mondják, hogy amíg az androidos telefonok elmennek, maximum 2 napig, amíg 5 napig fog. És most tegyük félre azt, hogy én ilyen üzemidő fetisista vagyok egy kicsit, de hogyha ezt így megjátszották volna, szerintetek hány ember ment volna be a boltba birka aggyal, és azt mondta volna, hogy adjátok ide, mert igen, okay. Erre van szükségem. És az a szomorú, hogy, az nem a szomorú így lett. Hogy az igen, hogy az androidosoknál például a Motorola egyszer kirakott az amerikaiaknál egy szavazást, hogy mire van szükségetek. Nagyobb felbontású kamera, nagyobb memória, erősebb processzor, szebb vagy nagyobb kijelző, vagy pedig nagyobb üzemidő. Szerintetek mi nyert? Erősebb processzor. Remélem, hogy az üzemidő. Az üzemidő nyert, megcsinálták azt a telefont, ami dupla annyi ideig működött, cserébe 2,5 milliméterrel vastagabb volt, a Motorola nem tudott annyit gyártani, amennyit elvittek. Tényleg? Tehát konkrétan hiánycikk volt, és soha többet senki nem csinálta. De valamiért ő sem, tehát hogy ennek valami... A Motorola annyit vesztett vele, hogy nem volt vékony a telefonja, hanem 2,5-3 milliméterrel vastagabb volt. Az a helyzet, hogy egy telefonnál ugye itt nem a funkcionalitást nézzük kizárólag, hanem az esztétikai élményt és a user experience-t úgy egyébként. Tehát hiába... Meg a magyar nyelvet, nem? Tehát... Alex, ez 5 pontos volt. Tudom, mert nekem szoktatok mindig beszólni emiatt. Jó, bocsánat, felhasználói élményt. Tehát, hogy hiába tudod, tehát te választani terméket nagyon sok esetben nem az agyaddal választasz, akkor sem, ha azt hiszed magadról, hogy az agyaddal választasz. Hanem nagyon sokszor az életedben terméket, egyszerűen az érzések, a benyomások, ezek alapján döntesz. És érzelmi döntéseket hozol, nem érzelmi, így van. És én is például... Hogy mennyire tetszik, mennyire néz ki jól, ez milyen igen. Menő lenne, nem? Tehát, hogy... Igen, de ezt ha nem is gondolod így át, hanem azt mondjuk biztosan, hogy megfogod, és azt mondod, hogy wow, az az érzésem van, hogy ez a készülék, ez jövő, ez nekem ad valamit. Én ettől, ha ez az enyém, akkor egy cseppnyi jövő az én kezemben van is, és ez nem elvesztegetett pénz volt, az a 200 000 forint. Ellenben, és letoljom azt, hogy meddig bírja. Bírja hazáig reggeltől estig, ja jó, akkor ez belefér. És ezért nem erőszakoskodnak szerintem egyébként ezzel, mert az emberek még lehet, hogy nem elég telefon gyártottak még talán ahhoz, vannak még olyan csicsamicsák, amikkel még ez a láz tart. És szerintem egyébként lehet, hogy ez a csicsamicsa sose fog kifogyni, mert mindig lesz új. Viszont a kivéve az a határ szerint, amikor már egy napot nem fog kibírni. Tehát az, amire már azt mondja mindenki, hogy jó, ez nem kell. És most belekavarodtam a saját gondolatmenetembe, de hogy ha viszont azt mondja, hogy ott egy másik telefon, megfogod, hú, hát ez nehéz, hát ez vastag. És mit tud egyébként? Ugyanazt, mint a többi, és mi 3 napig, 3 nappal tovább bírja az aksia? Az jó tényleg, de nézd már meg ezt, mennyivel jobban néz ki, és mennyivel könnyebb, és azért mégiscsak minden nap töltöm úgyis a telefonom, nem? Hát akkor meg nem tök mindegy, és döntesz. És nem fog számítani a valós tény a legtöbb embernél, hanem azt fog számítani, hogy én egy olyan eszközt kapjak, amire ha minden nap ránézek és kézbe fogom, akkor az jusson eszembe, hogy hú, mekkora király ez a készülék, és nem az, hogy basszus, de kár, hogy vettem egy telefont, minek tök felesleges volt az előző, és ugyanezt tudta. Egyébként most vagy azon kívül egyébként én egyfolytában fikázok mindent általában, meg aztán meg utána így jön egy ilyen kicsit jobban érzem magam, akkor meg mindent szeretek, de hogy egyébként én használom használom az iPhone, meg mindent, és én teljesen meg vagyok vele elégedve. Mindenki fikázza, sőt, néha még én is beszállok, de attól függetlenül a végig gondolom, egyébként én teljesen meg vagyok fel elégedve, tehát hogy azt tudja, amire nekem kell, amit én szeretnék, és azt úgy, ahogy én szeretném, tehát még tök jól is néz ki, szerintem. Tehát és emiatt döntöttem így, és nem amiatt, mert a másik 5000 ugyanilyen indok miatt egy másik készüléknél, érted? Tehát igazából tehát teljesen igazat tudok adnak, hogy nem az fog nagyon dönteni egy hétköznapi felhasználónál. Tehát nem a technikai paraméter elsősorban. Igen, mert hogyha ugyanazt tudja mindegyik, és akkor mit tudom én, ezzel tudja több, ez olyan, mint az összes ugye több ilyen vár, tudod, ilyen, mint háború. Tehát, hogy melyik tudja mivel melyiket, amelyik jobban bejön, azt veszel, az kész. Tehát, igen, hogy szerintem. Abszolút. Annyi, hogyha nyilván, hogyha elkezded a másik felet szapulni, meg ilyen hater lesz belőle, meg mit tudom én, akkor nyilvánvalóan mindenki ki fog rajta alkadni. Tehát, hogy... Hát rengeteg ilyen fórum van, tehát mit tudom én, egy bármilyen mobilos oldal rákeresel akármilyen. Hát ez nem csak a mobiloknál van. Igen, azt akartam mondani, hogy mindennél van, márkáknál, a konzoloknál, gépeknél, videókártyáknál, tehát mindennél ugyanez van, és azt fogod választani, amelyik neked jobban tetszik, és onnantól kezdve mindenkinek fuck jó. Tehát, hogy érted, ha meg vagy vele elégedve igazából, szerintem. Egy Apple-ös átvált Androidra? Most nézőket is kérdezek. Én majdnem átváltottam Androidra. Tehát, közel álltál hozzá, azt igen, tudom. Igen. Lett volna egy félig meddig működőképes Oculus Rift. Látod? És tehát, hogy ugye mindegyiknek van előnye, hátránya, meg stb. És azt kell, hogy mondjam, hogy attól függetlenül én szerintem jobban érzem magam használata közben, mint hogyha az Androidot választottam volna, mert az nekem igazából sose tetszett. Balázs, neked feltételezem, hogy nincsen nagyon komoly telefonod. De gonosz vagy egyébként. Neked autóid vannak, nem? Volt 4, meg 4S így egymás után. És mind a kettőnek csúnya vége lett. Összetörted az autóddal úgy, együtt. Úgyhogy nem, én... tehát, hogy mondjam, én átváltottam Androidra. Nem, én nem. Tehát átváltottam Androidra, de én a radikális módon, tehát hogy én azért váltottam át, mert már nem volt készülékem, ami iOS-t tudtam. És akkor nagyon szalonképesen fogalmaztam meg. Mármint, hogy eltörted, vagy ellopták, vagy... Igen, lejtettem, véletlenül belerúgtam, ráléptem. Kalamboloztál! És hát akkor utána már nem futtatta az iOS-t. Igen, vagy ez... futtatta, csak veled nem kommunikáltak itt fel. Futtatta, csak nagyon mélyen legbelül. Igen, és most, én... most valamilyen gagyelló telefonod van? Van olyan is, igen, meg van Samsung is, tehát hogy így mind a két vége megvan. De a Samsungból így a high-end vagy high-end, valami? High-end, aha. Azért érdekes, mert hogy én voltam ugye iPhone-os, de mikor voltál iPhone-os egyébként? Nekem volt egy 3G S-em. Marci, amikor még bölcsibe jártál. Akkor még, akkor azt hiszem, Marci, akkor irattak be téged általános iskolába, és nem, egy 3G S-em volt, megvettem, használtam, ezt már azt hiszem többször elmondtam podcastben, nagyon-nagyon szerettem, nagyon-nagyon oda voltam, olyannyira, hogy vettem egy MacBookot is, és mind a kettőt megbukott egyébként annyira nem, de úgy egyébként így ezt az egész ilyen ökoszisztémát használtam, itt alkalmazásokat vásároltam, tehát végigfutottam az összes kört, amit végig lehet futni egy ilyen platformon, és aztán a 3G-es Mac-nek kijöttek azok a hiányosságai, amik már az Androidban benne voltak. Én előtte egy Android készüléket birtokoltam, és sokkal olcsóbb volt, sokkal gagyibb, de mégis nem volt szép egyáltalán. Jó, megmondom, kifejezetten ronda volt maga az iOS, mármint ugye a maga a szoftver, és ennek ellenére voltak benne, amiket az iPhone akkor még nem tudott. És de nagyon-nagyon szerettem, és aztán kijött rá egy frissítés, amitől olyan szinten használhatatlanná vált, hogy az valami extrém, és akkor olyannyira ideges lettem 2-3 hét után, amikor ott downgrade-elni kellett volna, ahhoz meg jailbreak-elni, hogy mit tudom én már hogy volt, de azt tudom, hogy sok szívás lett volna, és akkor azt mondtam, hogy soha többet. És aztán volt egy pillanat, amikor majdnem vettem egy 5-est a nyáron, mert volt egy Samsung S3-am, igen, nem S5-öm. Tehát volt egy S3-am, aminek a működése már nagyon-nagyon nem volt nekem megfelelő, és akkor majdnem vettem, de aztán nem. És aztán volt egy Windows Phone-om, azt is használtam, és most egy Note 3-an van, és most úgy vagyok az Androiddal, mint a kezdő szerelmesek az első héten, tehát hogy ilyen abszolút 100%-ig elégedett vagyok, nincs olyan dolog, ami ne lenne számomra megfelelő. Hát de egyébként ez a lényege ezeknek a telefonoknak, hogy olyat válasszál, tehát nem arra kell hallgatni, hogy ki utálja a másikat, meg melyik utálja melyiket, hanem hogy neked mi a szükséged, neked milyen szükséged van. Igen, és hogy azokat betölti-e egyébként, meg úgy ezt tényleg a felhasználói élményt, azt adja-e, és nekem abszolút adja. Én nem tudom, nekem van most, hogy mind a kettő, az S5 is megvan még, meg az iPhone-t is megvan, és egyikkel sincsen bajom, szóval mind a kettő, hogyha éppen az van nálam, akkor én szeretem. Nincs vele bajom, ugyanannyit bír az aksia, egyik sem fényévekkel jobb a másiknál, szóval én így el vagyok. Pedig nekem tényleg az, hogy mind a kettő itt van nálam, és így... Egyébként most, hogy már ilyen magyar a fogalmazásunk, akkor elmondom, hogy a past experience a márkákkal, tehát hogy a múltban milyen tapasztalatokat szereztél egy márkával kapcsolatban, tudod? Ez azért mindig fontos. Tehát emiatt mondtad, ugye Kaveri, hogy ugye nem veszel többet iPhone, mert hogy szar volt a 3S, vagy melyik? 3G-es. Na. Kaveritől vártam valami kopit, hogy így yeah, Roger that, tudod tenni? Jaj, bocsánat, ne aragudj, csak bejött egy picit a fiam. Törött 3S-t. Igen, tehát hogy ugye mennyire fontos azok a tapasztalatok, amiket akkor gyűjtesz, hogyha veszel egy terméket. Tehát, hogy mit tudom én, megvolt a 3S, és akkor ugye azt mondod, hogy soha többet nem veszel Apple terméket, mert hogy milyen fos volt a 3G-es az update után, ugye? Abszolút. És hogy például nekem meg ilyen volt, hogy nekem volt egy Canon ilyen kompakt fényképezőgépünk, még nagyon régen, mikor még elkezdtek elterjedni a digitális fényképezőgépek, tehát nem tükörreflexes meg semmi, csak ilyen, tudod, ez a előveszed, így kijön belőle az optika, és akkor fotózol. Egyébként azokban voltak tök jók. Igen, na és az a lényeg, hogy volt egy ilyen Canonunk, de egy ilyen középkategóriás, akkor még újdonságnak számított, meg mit tudom, és borzasztóan rossz volt. Tehát irdatlanul rossz volt, és akkor ugye úgy voltunk vele, meg tehát így az egész családban, hogy akkor így Canon soha többet, tudod. Aztán most, hogy ugye van egy, már ez a második Canon fényképezőgépem, azért azt tudom mondani, hogy de. Tehát érted? Tehát, hogy azért van különbség az, hogy van, amelyik terméket jól eltalálják, meg ugye árbeli különbségek is számítanak. Tehát, hogy mennyire aktuális a termék, meg stb. Neked kicsit ilyen volt az LG, nem? Hogy volt valami LG-d, és... Volt egy LG-m, és az soha többet, és ugye igen. A LG View című telefonom volt, amikor már kim volt az iPhone 3G-tán, vagy 2, Az, amelyik tudott lassított felvételt? Igen, igen, az volt az. Nekem is az volt, és hogyha nem vesztettem volna el, akkor én azt sokáig nem túl boldogan, de szívesen használtam volna, mert nagyon jó volt a fényképezés. Igen, de az volt az egyetlen dolog, ami jó volt benne, azért szólt be. Tehát, hogy... Jó, Alex, de akkoriban mit vártál egy mobiltelefontól? Hát akkor, amikor már kim volt az iPhone 2 vagy 3, erre nem emlékszem pontosan, akkor már azért többet. Tehát, hogy... Hát azért az iPhone 1-en nem lehetett SMS-t küldeni. Amikor nekem ezt az egyik srác megmutatta, így tudod, annyira bennem van, hogy volt egy plázában találkoztunk, hello, hello, izé mi, és tudod, pont megcsörönt a telefonja, kinyílt a szemem, azt a mi ez, de jól néz ki, jaj, azt mondja az iPhone, de nehezen izé, szereztem be, és akkor így nézd meg, és tudod, volt rajta ez a klasszik, ez a sör alkalmazás, tudod? Igen, igen, ami akkor, mindenkinek megvolt már. És akkor ez a golyós giroszkópos, azt a de kemény, és de jó. Na jó, van, oké, akkor megyünk izé, és így megvan a számod. Ja, nem, nincs meg. Jó, mondom, átdobom SMS-be. Ja, azt ne dobd át, mert nem fogad SMS-t. És így majd pofára rögtem. Én mondom, mit csinál? Hát, ugye, de ugye ezért terjedt el régen ez a mondás, hogy mikor ugye, mert az első okostelefon, legalábbis az első olyan okostelefon, ami így köztudatba robbant, az iPhone volt, hogy tök jó a telefonom, mindent tudok vele csinálni, és telefonálni tudsz, hát ő, tudod. Ugye akkor ez így nagyon elterjedt ez a vicc. Ez, hogy... De attól függetlenül, tehát azt mondom, hogy ugye sokat számít az, hogy milyen tapasztalataid vannak magával a márkával, vagy azzal a telefontípussal. Tehát most már biztos vagyok benne, hogy vannak jó LG telefonok, meg LG termékek, de én bármilyen LG terméket vettem bármikor, az rossz volt, úgyhogy... Tehát... Igen, régebben terjedt az a kép is, most belinkelem ide, majd rakjátok ki. Szerintem ezt mindenki látta valamilyen formában, és hogy ez mennyire igaz volt. Mármint melyik? Betettem TS-re. Attól még elmondhatod. De én nem tudom megnézni. Tehát, tehát van egy iPhone 3G és egy darab fű ja, egymás igen. mellett. És így föl vannak sorolva, tudod, a tulajdonságok, hogy MMS videófelvétel, videóhívás, cserélhető memóriakártya és touchscreen. És akkor a touchscreen az, amit az iPhone 3 tud. A többit azt ő se tudja, meg a kő sem. Frissítsétek a leírást, fiúk, és benne lesz. Na, srácok, aztán szerintem ne hazudtoljuk meg magunkat, és lovagoljunk át. Főleg, hogy ugye ez a címe. Igen. Nyergeljünk át. Nem, nincs is ilyen, hogy lovagoljunk át. Nyergeljünk át. Hát ez sokkal jobb volt, tehát... Mindegy, lovagoljunk inkább át. Pillanat! Kérlek szépen úgy, mint a gyaloggalomba a király. Igen, ökötök van, nem lovatok. Hogy a nézői, majdnem azt mondtam, hogy a válaszolói nézőkre. Szóval most nézni fogunk a válaszolókra. A nézői kérdésekre fogunk most válaszolni. Párat összegyűjtöttünk, Lali. És akkor szerintem kezdjük ezzel, mert hogy mással nem is nagyon tudjuk kezdeni. Megnyitom a telefonómat. De gyönyörűen, ezt még nem is láttam, hogy így nyílik meg az alkalmat. Igen, tehát eddig el se indítottad. Ja, azt hittem arra mondtad, hogy eddig nem is így ullokoltam, tudod, a screent. Tehát, hogy ne, milyen jól beszélek egyébként. Mert csak néztem, hogy szép. Igen. Nem csak, hogy így hogy lehet az éppen futó alkalmazások közt váltani. Na, mindenképpen igen, Lali, másikit... ez is kérdés, hogy másikiteste kolonizálás, ez már egy kérdés, amiket te itt össze... Bizony. Nem az a lényeg, hogy Lalira hagytátok azt, hogy mi lesz itt? Kezdendő 40 percben csillagokról, bolygókról, égitestekről fogunk beszélni. Vazárokról, fekete. De figyeljetek, fiúk! A másik bolygók kolonizálását azt én is kiemeltem. De figyeljetek, fiúk, szerintem csináljuk úgy, hogy ha a demokrácia az úr, akkor ott van a doksi aljában az olvasók kérdezték alatt, a szavazatok alapján sorba rendezve, hogy mik kapták a legtöbb szavazatot. Bízok benned, Keveri, hogy jót választasz. Na, én szerintem alapvetően nekem ez tetszik, tehát kezdjük ezzel, amit Lali mondott, vagy Lali hozott, mert ezek tényleg jó kérdések, és nem csak azért mondom, mert várom Lalitól, hogy átküldjön egy szuper jó linket, hanem jó, kezdjük ezzel, bár ez nem igazán kérdés, hogy más égitestek kolonizálása. Balú, ez te emelted ki. Ja, hogy én emeltem ki, igen. Hiszem, hogy te, igen. Igen. Igen, hát szerintem itt azért ez azért érdekes kérdés, mert ugye már... Nem azt mondom, hogy nagyon régóta, de viszonylag azért régóta probléma az, hogy ugye tudjuk, hogy az emberiség ki fogja nőni a Földet, és egyszer csak annyian leszünk, hogy majd nem férünk el, nem lesz elég kaja, igen, aludjál nyugodtan. És így akkor mindenki meg fog halni, és akkor úristen. És hát tulajdonképpen ugye ez tűnik az egyik használható alternatívának, hogy majd csak egyszer találunk egy bolygót, ahol minden adott lesz az élethez, vagy pedig fölépítünk egyet, egy olyan bolygó, egy kolóniát, egy olyan bolygón, ami amúgy alkalmatlan az életre. Én azt várom azt, amit az Interstellárban volt, hogy ilyen nagy henger, tudod? Igen. Tehát, hogy az azért megvan az a kép. Bocs, hogy erre nem gondoltam. A jövőképe egyébként nagyon szimpatikus, mert szeretjük a kukoricát, tehát körülbelül ennyi. Én azt gondolom, hogy ez a közeljövőben a közelébe sem fogunk ezeknek jutni. Tehát, hogy olyan mióta Kerbal Space ezek, rájöttem, tehát kitágult a tudatom. Felfogtam azt, hogy 5-6 ember... Hogy nem! 5-6 hogy... ember feljuttatásához is olyan mennyiségű energiát kell felhasználnunk, ezért olyan mérhetetlenül költséges ez az egész dolog, és a Földnek alapból is rettentő más problémái vannak, hogy ez egyszerűen képbe nem jön. Tehát itt, ha nem talál föl az emberiség, és nem viszi át az olajlobbin, és úgy egyébként nem lesz valamiféle változás energiahordozó tekintetében, amit hát nem nagyon látunk, hogy az ilyen hobbi elektromos autók, meg ezeken kívül, amiket amúgy is csak az iszonyat gazdagok tudnak megvenni. Tehát kvázi, tudod, ez a de jó. Tehát persze, de jó, persze. Törődj a természettel, ha van pénzed rá, tudod? Tehát, igen. Hogy így... Meg spórolj, ha tele vagy lével. Tehát, hogy nagyjából ugye ezen az elven működnek ezek a dolgok. Tehát, ha nem történik valami változás, akkor ez közelünk, tehát esély. Egyébként nekem van egy... Nem tudom, hogy ti hogy képzelitek el ezt az egészet, hogy mi lesz itt, de szerintem simán kihalunk a francba. Hát hosszú távon eléggé elképzelhető. Nem, tehát, hogy itt annyira nem érdekel senkit az egész, hogy... Vagy én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, tehát, hogy... Én ennyire pessimista azért nem lennék, de annyira optimista se, hogy... Hát én Magyarországon nőttem fel, tehát, hogy... Igen, azért is mondom, hogy nyilván... Igen, tehát mondjuk Kaveri jól közelítette meg a dolgot abból a szempontból, hogy paradigmaváltásra van szüksége ahhoz, hogy itt bármi legyen. Igen, és egyelőre még az emberiség az olyannyira... Tehát technikailag fejlődtünk rengeteget, de agyban, ha megnézed, hát keveset. Tehát nem akkora léptékű a fejlődés agyban, mint amekkora technikailag. És ugye a Star Trek, ez én nagy kedvencem, ugye a podcast hallgatók tudják, és a Star Trek egy olyan szellemiségbe született meg, ahol azt feltételezi, hogy az emberiség összedolgozik. És eltörölték ugye a háborúkat, stb. És nagy világbéke van, és ebben a nagy világbékében megoldottunk minden problémánkat. Már csak annyi problémánk van, hogy elkezdtünk kalandozni az űrbe. És mert hogy már nem tudtunk mit csinálni annyira királyok vagyunk. Van, tehát megjelentek az idegenek, mert látták, hogy mi hogy annyira fejlettek vagyunk már, hogy az ő szuperhajtómű technikájukat megosztották velünk, nyilván ugye ez egy nagyon, hát még akár elképzelhető. Igen, tehát csak annyi különbséggel, hogyha ez tényleg megtörténne, akkor így a bolygónkon lenne egy hatalmas nagy a Void felirat, tudod, hogy kerüld el, tehát hogy... Galaxis utikalaus toposokba, tudod, hogy hát ledózeroljuk a Földet, mert erre jön a nagy, nem tudom milyen 76-os autósztrád, vagy sztráda. De hát nekünk erről nem szólt senki. Hát a legközelebbi galaxisba kitábláztuk 15 ezer évvel ezelőtt. Akkor még az őseink a fán voltak. Az nem olyan problémák. Igen. Tehát, hogy ne haragudj, tudod. Tehát, igen, hogy... és jött a nagy vogon űrhajó és elpusztította a Földet tulajdonképpen. Tehát, hogy a bürokrácia ott is ugyanúgy rosszul működött. De hogy viccet félretéve én nagyon azt gondolom, hogy az emberiség így rohan az olyan olyan álma után, hogy itt majd az a technikával megváltja saját magát, de hát először, de van egy először az agyát, először a személyiségét kéne megváltoztatni, arra pedig nem igazán képes. Hát ha képes is lenne, most nem az. Tehát, hogy legalábbis sose azok kerülnek abba a székbe, akik tudnának döntéseket hozni, akiknek kellene. Tehát, hogy... Vagy pedig rosszul van kitalálva az egész rendszer, mert ahhoz, hogy például újrázni tudjuk a Hold küldetést, az Apollo küldetést, ahhoz ugye 8 kemény év kellene, vagy 6, hogy azt most nulláról felépítsük. De ugye 4 éves periódusokba váltakozik az országoknak az irányítása, és ugye a politikusok hiába ígérgetnek az egyik turnusban akármit, vagy kezdenek el csinálni akármit, hogyha más politikus ül abba a székbe a következő turnusba, akkor ő lehet, hogy azt mondja, hogy hát bocs, erre már nem jutott pénz. Egyébként, ha megfigyeltétek, most már nagyon kezd ez a politika elavulni, nem? Tehát, hogyha most már nem tudom, azt hiszem, összesen 4 millióan mentek el szavazni? Hát ez Magyarország, azért azt igen. Nem lehet. Mindenhol van ez így, igen, tehát azért... De nem lehet, hogy izé, már nem... Már kezd ilyen... Sokkal nagyobb a részvételi arányát. És igen, és... De nem lehet, hogy azért, mert fejlődik a politika maga az egész társadalommal? Tehát, hogy nem az van, hogy mindenhol ugyanilyen, mint volt? Mert hogyha megnézed, akkor... Tehát így a fiatalokat, főleg itt Magyarországon már nem igazán érdekli ez az egész. Hát a fiatalokat érdekel, semmi nem érdekel. Igen, nagyjából soha. Semmi nem érdekli, igen. Nem, engem sem érdekel, mert tehát, ha megnézed... Nincs benne olyasmi, főleg itt a mostaniba, ami ugye azt mondanám, hogy ez tök jó. Érted? Hát meg most cool elmenni, meg most cool izé, cool lelépni ebből az országból, és nem szólok meg senkit, aki így tesz, hiszen a barátaim közül is nagyon sokan elhagyták az országot, és tudom, hogy nem jó dolgokba. De azért azt gondolom, hogy vannak lehetőségek, de már nem akarom ezt mondani, mert már a legutóbb, amikor azt mondtam, hogy azért kicsit örüljünk már annak, amink van, akkor már itt olyan rage-eket kaptam, meg olyan kommenteket, hogy hát, hogy lehet örülni annak, ami van, mikor izé, meg hogy mondhatom azt, hogy valahol víz sincsen, amikor hol van az Afrikában, hát gyerekek, el kell menni Ukrajnába, nem tudom, meg kell nézni a térképen, milyen messze van, több ezre haltak meg az elmúlt 2 hónapban. Igen, hát, és ugye milyen érdekes, hogy a Franciában meghalt 3 ember, egész nap orosz odairadó, lebombázták Ukrajnát, és senki soha meg nem említette. Igen, tehát, igen, hogy Ukrajnában akkor konkrétan olyanok vannak, hogy ülnek az emberek otthon a házba, és becsapódik egy rakéta. Igen. És tőlünk azért nincs annyira messze. Igen. Tehát tőlünk 100 kilométer. Mert vannak 200. Olyan országok egyébként, ahol ez így napi rutin. Tehát, igen. Most nem akarok megint a közel-keletre mutogatni, de ott azért elég keményen ez hát van. De te jártál ott, nem? Hogy, nem titok szerintem. Nem. És már hogy nem az, igen, tehát hogy nem titok, de tehát ott azért az emberek élete annyiban más, hogy nem az van, hogy ülnek otthon és várják, hogy becsapódjon a rakéta, hanem konkrétan erre rendezkedtek be, hogy ugye kiépítettek egy védelmi rendszert, egy jelzőrendszert, és hát az azért elég kemény, amikor egy országban érted, olyan appok vannak Androidra, hogy a haverod tud neked küldeni egy figyelmeztetést, hogy most rohanj be a shelterbe, mert fájni fog. Az tehát kemény. Tehát azért az úgy elég. Vajon beszélni, kevés ország van, ahol ezt az appot el lehet igen, adni. Igen, igen, igen. Hát főleg 2-3 ország ugye ott a tűzpészek környékén. De hát azért, ha belegondolsz, ez tőlünk mennyire távol áll. Tehát most igen. Nálunk és igazából teljesen hihetetlen. Igen, tehát hogy akkor így a jelzőrendszert így évente egyszer kipróbáljuk, hogy halljuk, hogy milyen a sziréna zaj. És már ettől igen. Is így meg vannak rettenve az átlag emberek, mert ők soha nem hallottak még ilyet. Jó, hát voltak, akik igen, de úgy alapul. De azok már öregek, és azokat igen, a fiatalok igen. Rendre hülyének nézik. Így van. Balázs még nem volt itt a bandában, amikor én körbeküldtem a többiek között egy videót a szíriai háborúról. Nem tudom, hogy emlékeztek rá, fiúk. Nem. Ezek szerint nem. Úgy vezettem föl, hogy Battlefield 3 kicsit jobb grafikával. Jaj, láttam, de emlékszem. És ugye abba az volt a szomorú és a szörnyű, hogy tényleg az történt a videóban, amit az emberek 10 meg 100 ezeren játszanak a Battlefield 3-ba, csak valóságban. És egyébként én ezt meg sem néztem, ha jól emlékszem, mert emlékszem, hogy elküldted, de én ezt nem bírom, tehát hogy... Nem volt benne semmi erőszak, tehát nem mutattak semmit közelről. Na, a maga a feelingjét se bírom, tehát hogy van egy csatorna, ami tudom, konkrétan ezzel foglalkozik, azt hiszem pont azt küldted el, hogy igen. háborús akkor, videókat... Akkor mondtad, hogy nem akarod megnézni. Igen, tehát akkor mondtam is, hogy... Igen, tehát ugye ezek a videók azért nagyon megtökkentőek, meg azért nagyon durvák, mert az emberek, tehát egy olyan emberek, aki nem látott még háborút, vagy nem volt háborús övezetben, egy olyan képe van a háborúról, hogy hát igen, akkor ott mennek a katonák, és akkor tankokkal lövik egymást, meg fegyverekkel, meg úgy gránátozgatnak, meg jó, de jó, meg tényleg ezért vannak ugye ezek a nagy militári fanok, de abban nem gondol bele senki, hogy vannak olyan háborúk, ahol nem feltétlenül katonák háborúznak katonákkal, hanem ugye emberek emberekkel. A hétköznapi ember megfogja a fegyvert, és rálő a másik hétköznapi emberre. És az már annyira nem fán. Plusz, amikor látod mondjuk a tankokat, ezen a videón, amit átküldtem, konkrétan három tank volt, akik egy szíriai nagyvárosba járták az utcákat, és a lázadókra vadásztak. Így van, és mindenre döntek, ami mozgott. Igen, nem, és ez egészen addig fun, ameddig te a számítógépen ezt játszod. Igen, de amikor rádul a tank, az nem vicces. Viszont amikor látod, hogy valójában is ez történik, és azt látod, hogy az egyik házból a másikba rohan át egy olyan srác, aki ugyanolyan pumacipő van, mint rajtad, csak az övé mondjuk hamisítvány, a tiéd meg eredeti, és kicsit jobban belegondolsz ebbe a dologba, akkor ez már nagyon-nagyon nem vicces. Hát rendben, mondjuk azért a játékokkal nem hasonlítgatnám annyira, mert akkor olyanok lennék, mint és a játékok erőszakosak és rosszat nem, hoznak. Nem. De ne érts félre, Alex, én nem ezt az álszent dumát nyomom, csak az a lényeg, hogy amikor te leülsz battlefieldezni, akkor te ugyanazt csinálod, ami ott történik, csak te játszol. És nem azt mondom, hogy ezzel nem szabad játszani. Én a múltkori adásban szerintem elég keményen meghúztam azt a vonalat, ami szerintem oké, meg nem oké egy videójátékban. És ez nekem még bőven az oké kategória, mert ezt én is csinálom. Tehát, hogy mert ez nem arról igen, szól. Tehát, hogy ez nem az ész nélkül erőszakról szól, hanem hogy van egy célod. Igen, az összehasonlítás volt. Ugye a legjobb mondat ebbe az egészbe, amit így hallottam videójátéknál, hogy egyébként az FPS-ek, a multiplayer FPS-ek a legjobban egy kidobóshoz hasonlíthatók, mert gyakorlatilag ezt játszod. Hogy megpróbálom igen. másikat kidobni. Tehát, hogyha nagyon le akarod butítani ilyen nagyon, nagyon a gyökereire, akkor ez történik, csak ugye ahhoz, hogy érdekes legyen, ezért kell neki egy téma, háború, villanás, kell neki egy eszköz, fegyver, és akkor innentől kezdve megvan adva a téma. Nem, meg ezt nem kell zemparázni, a fiúk, meg a férfiak, azok természetüknél fogva szeretnek harcolni. Igen, tehát, és hogy akkor, hogy háború, meg battlefield. Régebben botokkal verekedtek a gyerekek, most meg számítógépes játékokkal játszunk. Igen, és ha megnézed, tehát én főleg a Counter-Strike miatt tudok róla beszélni, hogy ugyanúgy ugye elszabadulnak néha az indulatok, tehát... Igen, ezzel semmi igen, probléma nincsen. Itt is ugyanaz a baj. Itt is ugyanúgy baj, amikor te vagy a bot. És téged lőnek. Te vagy a bot, igen. Júj, most esett le! Jaj, botokat lőnek, jól van, eddig nem jutott el ez az agyamig. Egyébként visszatérve az eredeti témához, tehát hogy más égitestek kolonizálása, és az ehhez kapcsolható, és talán kapcsolható űrturizmus, a kolonizálás szerintem egyébként egy jó cél, mert nem azért megyünk át másik égitestre, mert a Földet már tönkretettük, ez majd egy olyan 100 év múlva jön. Most még azért megyünk át, hogy nyersanyagokat szedjünk ki onnan. És ha belegondoltok abba, hogy a Földet már azért bányásszuk egy olyan 150 éve, ugye minél jobban visszamegyünk időbe, annál alapabb anyagokat bányásztunk, vasat, rezet, stb. Mostában pedig hasadó anyagot, ritka földfémet, STB. És ezek szépen lassan kipörögnek alólunk, viszont az idegen bolygókon még van belőle bőven. Ott még hozzá se nyúltak, és ott igen, a legnagyobb hát hatásfokkal tudnák kinyerni. Vannak még, ugye sokan erre állítoznak, hogy ott lesznek ugye olyan felfedezhető elemek, amiket itt a Földön nem is ismerik. Erre azt tudom mondani, hogy a hadron ütköztetőben azért keletkeznek dolgok, amikor ütköztetnek különböző anyagokat elektronokkal, pontosabban különböző anyagokat bombáznak elektronokkal, tehát ők ott már próbáltak különböző anyagokat előállítani, és Szerintem nagyon nagy meglepetés. Nem azt mondom, hogy, nem azt mondom, hogy nem várhat minket, de úgy nagyjából tisztában vannak azzal, hogy mikre lehet számítani. Tehát az, az az elképzelés már nincsen meg, hogy bármiből lehet könnyen aranyat csinálni, hanem megvan az, hogy... Igen, én nem feltétlenül erre gondoltam. De ez csak egy ilyen párhuzam lett volna. Igen. De mire gondoltál akkor, Balázs? Ja nem, hát semmi, hogy ugye ott olyan anyagokat fedeztetnek föl, ami egyrészt ugye ott bányászható, meg ott fordul elő csak, és hogy ugye előfordulhatnak esetleg új energiahordozók, mert ugye az előbb beszéltünk arról, hogy tehát ezzel a mostani földi állapottal, hogy még mindig az olajat, mindig a szenet használjuk, ezzel ugye sok, tehát ebből ugye akkora energiákat nem tudunk nyerni, hogy ugye ez az egész űrutazásos díj egy viszonylag megfizethető biznisz maradjon. Igen. De ez egy másik bolygón más erőforrásokkal elképzelhetetlen. Mármint az utazás? Vagy... Hát akár az utazás, vagy ennek ugye az energia alapjait megteremteni, vagy megtámogatni. Hát vagy szerintem, hogyha sikerülne találni egy olyan folyadékot, ami mondjuk olyan, mint a, most mondok valamit, igazából nem nagyon értek hozzá, de mondjuk olyan, mint a kerozin, de mondjuk ugyanannyi mennyiség 50-szer akkor energiát tud kifejteni, akkor ugye gondolom sokkal könnyebben meg lehetne oldani az üzemanyag problémát. Igen, tehát hogyha nem abból indulunk ki, hogy mi majd megtanuljuk kevésbé veszteségesen felhasználni ezeket a dolgokat, hanem mondjuk abból indulunk ki, hogy lesz valami, ami ugye sokkal több energiával bír. Igen. Tehát így szerintem elképzelhető. De hogyha jobban belegondoltok, egyébként azért próbálják meg erőltetni ezt az űrlift technológiát, mert ott nem kell... Ez micsoda egyébként ez a... űrlift? Lent a földön van a tengeren valamilyen kis platform, azon van az egyik vége a kábelnek, a másik vége a kábelnek, meg kint van 100 km fölött. És az ugye ezt és azért ezt azért próbálják erőltetni, mert ez lenne a mostani tudásunk szerint a épp hogy csak megvalósítható határán bicegő elképzelés, ami nem emészt föl annyi energiát, mint hogyha rakétákat lövöldöznénk föl non-stop. De hogyan húzzák föl? Hát most így hirtelen egyetlen egy elképzelésre emlékszem, lézerrel nyomják be, az se rossz megoldás, csak nagyon sok kellene belőle, és nagyon nehéz lenne. De nem, lézerrel tolják föl az energiát. Magára, a liftre. A Deák téren beszállsz a izébe, beszállsz az űrliftbe, érted? Megnyomod a 100-as gombot, és az elvisz 100 kilométerre. Igen, így bang-bang. A következő megálló a stratoszféra. Kicsit alulöltözött szerintem. Nem tudom. És ez technikailag ez kivitelezhető, egy ekkora kábel, ezt nehezen tudom elképzelni. Figyelj, ez annyira komoly ez a projekt, hogy én úgy emlékszem, hogy ezzel már az 50-es években is foglalkoztak, nem? 50-es években még nem, akkor még csak ilyen elméleti szinten, foglalkoztak vele, hogy mik lehetnének azok az ismert ma működő technikai dolgok, amiket át lehetne ilyen űrös témára fordítani. És ott ugye még nem tudták azt, hogy hogyan lehet energiát közölni az egésszel, úgy, hogy folyamatosan működik a dolog. Akkor még közel se voltak ahhoz, hogy olyan kábelt találjanak ki, ami elbírja ezt a terhelést. Most a szén nanocsöves technológiával már annak a határán vannak, hogy a kábel az elbírne a terhelést. Egyébként ez a laza 1674,396 km per órás forgási sebessége a Földnek, az így whatever, szóval az úgy pörög velünk, és akkor egy ilyen nagy oszlop. Igen, lesz, igen, és igen. Fog kinézni, nem ilyen borzalmas a nyalók, ami borzalmas. Te innen a földről azt látnál, hogy egy oszlopon megy föl a lift. Óriási. Hát... Mondjad, Marci, hallgatunk. Mondjad, hallgatunk. Liftezzünk. Gondolj bele, a The 100 szereplői vissza is mehetnének az űrállomásra. Ha nem lennének olyan fogyatékosok, hogy olyan órát gyártanak, amivel csak izé jelet lehet adni. De persze ilyen Space Projectről beszélünk. Tehát, nem, az ugyan... sok ilyen izé gyár van, nem? Meg ilyen nagy fejlesztő laborok, meg ilyenek, ahol ezeket elő lehet állítani. Még mindig hiszek annak a sorozatnak, és váltig állítom, hogy én azt szeretem azt a sorozatot. Elkezdtétek nézni ezt a Breaking Bad előzményt, vagy még nem is volt? Még nem is lehetett nézni. Még nem néztem. És végülis nem beszéltük meg, hogy a Jerikót elkezdjük-e nézni, vagy sem. Mondjuk 12 rész nem egy nagy sztori. Én elkezdtem már majdnem az első szezon végén vagyok, és egyébként nagyon tetszik. Na, akkor örülök neki. Amúgy el kell, hogy keserítsélek, hogy a második évad nem fog annyira tetszeni. Engem lesz, aha. De egyébként abból a szempontból, bocs, hogy belé folytam a szót, abból a szempontból nagyon jó, hogy nagyon jól ábrázolja azt az emberi társadalmat, ami egy ilyen kataklizma után lehet, vagy hát nem kataklizma, és reális, igaz? Tehát, hogy igen, tehát abszolút ez a mindenki hátba szúr mindenkit, és akkor azokat is le akarjuk rohanni és megölni, akiket amúgy segít, tehát akikkel amúgy szövetségbe vagyunk, és segítjük egymást. Igen, ez, csak bepánikolunk, hogy jaj, jó, igen, ez teljesen jó. Nagyon tetszik. Nekem is ezért tetszett, mert az összes ilyen posztapokaliptikus Hát az ember jellemábrázolás az tökéletes benne szinte. Igen, szinte, abszolút. És a színészek is teljesen jók, tehát így meglepően szinte, pedig. Nem, aha. Jó, nem csak. Hát nyilván vannak hibák, meg vannak benne gagyi karakterek, de keveset tudnék mondani, amelyik úgy nem tetszett. Ráadásul évekkel ezelőtt láttam, és még most fel tudom idézni, hogy kik szerepelnek benne, ami azért ritka. Igen, mondjuk a süket farmer kislány az tök különleges karakter benne. A teljesen, az egy jelenet, vagy egy rész miatt van benne, ahol érdekes lehet. Ja, vagy... aha, jó, azt még valószínűleg nem láttam. Hát a farmon, már lehet, hogy láttad, csak nem jut akkorát se. Mindegy, nem akarom, hát ha igen, beszivatlak vele, és meg tudod, hogy a végén a kalóz a gyilkos, tudod, és hogy... Na de fiúk, figyeljetek, van itt egy másik nagyon-nagyon jó kérdés. Szilágyi már kérdezi, hogy ti milyen játékot készítenétek, milyen lenne a témája, és milyen fajta lenne MMORPG, FPS, TPS, MOBA, STB? Ugye én már... STB-t. Most így... már egy ideje kérdez. Csatlakozok. Az rohadtul lenne. Igen. Igen, Alex? Nem, csak már kérdezte az egyik srác, akartam is mondani, hogy lesz egy új Terraria. Nem vettem meg. És egészen érdekesen néz ki, tehát én már nagyon várom, főleg, hogy amilyen jó volt az előző Terraria. Arra a Terrariára gondolsz, amit elkezdtünk játszani, bejöttél, tulajdonképpen szétrolkodtad a játékot. Igen, amit még nem kezdtünk el, csak bejöttünk, aztán gyorsan ki is léptünk. Tehát így, de így bejön, így nézőknek mesélem, így Lalival így, oké, csinálunk, oké, port forwarding. Lali okay. Terraria szűzt, tegyük hozzá. Igen, én se játszottam vele túl sokat, de jó, egy nagy élmény. Alex így bejön, ilyen annyi íz, úgy néz ki, mint a karácsonyfa. Ja, tényleg, bejöttem a nagykarimmal. Bocs, ilyen kis izék vagytok. De szar. Na jó, bocs, megidéztem egy halomkalóz támadást. És akkor így, mi ott meghalunk folyamatosan, csak respawnolunk újra, Alex meg ilyen lézerpisztolyokkal repked a levegőbe, és így. Hát figyelj, nem volt más karakterem, az egy volt, csak gyorsan megnéztük, hogy működik-e, tehát hogy meg amúgy is rossz világot csináltál, tehát így nem is terveztem, hogy azt fogjuk az használni. Tulajdonképpen igen, tehát bocsánat. Nem az enyém, mert én csináltam a szervert, mert csak én értek a tűzfajukakhoz. Azt a minden... Na, a lényeg, hogy most elkezdték csinálni. A lényeg, hogy most elkezdték csinálni a izét, az a neve, hogy Terraria Otherworld egyébként. És tábor is. És hát azt kell mondjam, hogy technikailag eléggé fejlődött a dolog, úgyhogy jaj, most esett le a tábor! De rossz volt! Ez az a játék, amit te meg szeretnél csinálni, vagy ez most hogy jött ide? Egy néző mondta, hogy mondjam be, hogy... De volt egy kérdés, Alex, egyébként. Minden nézőt. Mi is üzenjük neki. Nem, viccelek csak. Egyébként én mondhatom? Nem szeret senkit. Aha, igen. Én nagyon kíváncsi vagyok erre, mert ez szerintem egy tök jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Én nekem van egy komplett tervem, hogy miért csinálnék meg. Sőt, olyannyira, hogy van egy füzet, amiben én már lerajzolgattam a karaktereket, és hogy minek milyen tárgya és lehet. Ilyen ezért és csinálna, nem ilyen sütemény. Igen. Sütemény összerakós. Én Cookie Factory, és akkor én Hello Kitty-s formában. És mint az a Video Game Story nevű játék, hogy így menedzselni kell. Meg olyan sok értelme lesz, tudod, mint a FIFA Manager 2015-nek, és majd minden évben lesz egy új verziója. Igen, az egyik néző írja, hogy ő egy DLC szimulátor csinál. És már volt, sajnos már volt. Hát a DLC quest az az. Még ez mi, ez is készült belőle. Megtekintetitek Metal Axovis csatornán? Igen. Na és mondjam, hogy mi az alapfelvetésem? Igen, mondjad. Lárjál, le van védetve? Nincs amúgy, most ezen gondolkozok én is. Addig nem mondd el. Mert ez beleszaladás, most gondolom, bizony, most kitalálsz ilyen valaki megcsinálja. Ötetet, és valaki megcsinálja. Akkor úgy mondom, hogy ha hallgat minket játék készítéssel foglalkozó, komolyan foglalkozó cég, akkor keresse meg, és hadd meséljem el neki az ötletemet, és hozzáteszem, hogy nem egy... És ha azt mondja, hogy nem... Akkor nem érdekel. De nem az, hanem, de azt mondja, hogy nem, és akkor lopja el. Tehát ez azért ez nem életbiztosítás, így sem. Jó, hát egy komoly szerződést kell kötni. Mert meg komoly cégeknél most egy komoly cég nem fog ezzel szórakozni, tehát hogy... Hát ha milliókat kereshet, akkor igen. De ha milliókat nem kereshet, akkor fogja ad nekem, mit tudom én, 5% jutalékot, aztán kész, ennyi. Hát most miért csinálnám meg, ez hülyeség. Mármint így csak Magyarországon gondolkodnak. Igen, az a baj, hogy én is. Nem, Magyarország az nem olyan, hogy így ellopják az ötleteidet. Nem, mert lusták megcsinált. Nem, hanem... Igen. És amúgy sem fogják kifizetni a játékot. Amúgy sem kifizetik ki a játékot. Letorrentjezik. Na szóval, hogy maga a játék, ja tényleg akkor nem mondom el, bocsánat. Azt még el szeretném mondani, hogy ki van dolgozva. Olyannyira, hogy nem csak az, hogy... Tehát a karakterek és maga a játékmenet, a környezet, a helyszínek, a tárgyak, a játék struktúrája van kidolgozva. A történet az egy nagyon sablonos történet, de nem is az egészben a lényeg, hanem ez egy multiplayer játék lenne, úgyhogy maga a játék élmény lenne benne a lényeg. Ez egy open world dolog lenne egyébként. Hát nagyjából csinál... open world. De... Egyébként szerintem mostanában, mint mindenki, ha csinálna játékot, akkor az, és nincs benne kóp, akkor az nem érdekel, tudod? Tehát, hogy... Vagy multi, igen. Vagy multi, ugyanez. Igen, tehát, hogy így azért... Ha csak nem valami nagyon, mit tudom én, ilyen nagyon... Nagyon story, vagy nagyon story játék, mert a izébe se volt, az Elé Noirban, de mégis az egyik kedvenc játékom, vagy minden, de azért egy kicsit más kategória. Tehát, hogy azért ez egy nagyon brutálisan story single, stb. Hát de most figyelj, egy Mirror's Edge 2-t is megvennék multi nélkül alapvetően. Igen, igen, de az azért, mert ezek ilyen story játékok, de hogyha mi gondolkodunk, vagy én gondolkodom, akkor olyasmit csinálnék szerintem, mint a PD 2, hogy amikor van időd, meg a barátaiddal, meg minden, akkor tudjatok szórakozni, tudod? Ez tehát, is egy ilyen... lenne, mondjuk ez inkább ilyen RPG és rákattanós. Mondjuk ez valószínűleg azért van, mert sokat lolóztok, tehát ez a rákattanósdi. Ja, egyébként. Mondjuk már nem, nincs is rajta a gépe van egy ideje. Micsoda? Ah, tényleg. Ja, és meg fog most... tartani ez a nincs fent a gépe, nem? Csak úgy megkérdezem. Abszolút. Ha nem volt. Nem, a múltkor sem volt fent a gépeden, aztán egyszer mégis csak fent. Valahogy rákerültem, nem tudom mi történt, hát én csak itt ültem, mondta egyszer csak ting, játsz velem, ting, játsz velem, hát nem tudtam ellenállni, hát ott volt az ikon, játszanom kellett, azóta Gold 3-ban vagyok. Sziasztok, Marci volt. Na de Marci, ha már ennyire belellendültél, te milyen játékot csinálnál? Ne, azóta évként ezen a kérdésen gondolkozok, és a helyzet az, hogy... A szürke 50 árnyalat. Igen, a szürke 50 árnyalat. A szürke 50 beatjét, nem? A W, az S-t és a Space kell nyomdod. A Space-szel üst, a W-ben meg az S-en mindenki tudja, hogy mit csinálsz, és az gyorsan kell nyomdod. Utána Enterrel és egérrel irányítasz, hogy majd, hova, és Enterrel véget. És majd ott is kell, mint a PD-be venni kábeleket? Igen, nem kell kábelek, jönnek, kimazok magadból is. Hűha! Az van szint, igen. De Marci, neked egy ilyen millió dolláros ötleted van, azt tudod, de most jól elmondtad. Na Alex, halljuk a te ötletet. Én egy második, nem, az a baj, már három LOL van szó, most van a Hearthstone, vagy mi az a... Heroes of Storm. Igen, valami ilyesmi. Az de jól sikerült. Pedig azzal, de nem játszottam még. Pedig ki akarom próbálni? Ja, beta. Kaptam beta kulcsot, kipróbáltam, és így először láttam róla a videót, na mondom, megcsinálták, a Blizzard megcsinálta a saját LOL játékát, és tulajdonképpen igenis, meg nem is. Tehát, hogy megcsinálta, de jól sikerült. Mondjuk akkor annyira nincs gond, akkor van, tehát jótól lopni ugye nem annyira bűn, azt szokták abszolút mondani, amikor rossztól lopsz, na az rohadt gáz. Vagy amikor jótól lopsz, rosszul. Igen, tehát hogy én milyen játékot csinálnék, hát... Én ilyen, még csinálnék egy ilyen YouTube videószimulátort. Hogy így nagy YouTube-os akarsz lenni, de lusta vagy videókat gyártani, meg ötleted sincsen, akkor így kezdődne a játék, hogy YouTube-ból akarsz megélni, de nincs ötleted, meg lusta vagy videókat csinálni, és úgy kezdődne a játékoknak, hogy miről videózzál. Aztán, ha valaki visszaír, akkor utána... Ez a része mondjuk hetekig is játszható. Tehát... Igen, hetekig is játszható, mert a nagy videósokból nem fogysz ki. És aztán utána, ha ez megvan, ez volt ez a tutoriál, akkor utána lenne egy következő pálya, az már az lenne, hogy próbálj próbálj venni egy tükörreflex és fényképező gépet 300 forintból, tudod? Igen. Próbálj stúdiót venni, egy otthoni stúdiót venni 350 forintból, ennyit fizetett a YouTube, tudod, eddig, tehát. Na meg aztán lenne benne olyan perk, ha kifejleszted, akkor bármelyik videósnak az ötletét el tudnád lopni, és ugyanazt megvalósítanád, csak más címmel. De igen, és az emberek nem utálnák, nem? Tehát, hogy... Nem a DLC, nem a DLC, az az dobnádot. Ez a Balázs meg a DLC. Az mekkora DLC. Mekkora DLC lenne, úristen. Na még nem reklámozunk be Balázs, de nem, szigorúan a nevet mondani tilos, tehát azt is el, léci tise. Jó, igen. Jó. Szadom, Balázs is belefogott egy olyan projektbe, mint én, ne aztán benne fog ragadni. Ne beszéljünk róla tényleg, mert ha meg nagyon beégek, akkor nagyon nagy közönségek beszégek, úgyhogy ezt inkább csináljuk. Na de hogy te milyen játékot csinálod? Hát nagyon előre haladott elképzeléseim vannak. Kérlek szépen, én egy átlagember szimulátort csinálnék. Már most nagyon mondjuk ezekkel a szimulátorokból mindegyik létezik, tehát teljesen biztos vagyok benne, hogy keresünk, átlagember szimulátor, tehát ezek az ilyen alapvető dolgokat tanítaná meg, vagy nem is tanítaná, hanem ugye játékosan hogy lehetne előadni például azt, hogy a gyógyszertárban kivárod úgy a sort, hogy nem köz bele senkibe, nem gondol semmi olyanra, hogy ő miért áll előbb a sorban, mint te, aztán türelmes vagy az emberekkel, nem ülsz le a buszon, amikor látod, hogy egy öreg bácsi szívroham közeli állapotban próbál a helyért és még élete utolsó sprintjét bedobni azért, hogy oda menj a székhez. Hát, tehát ilyenek, szerintem ezek az ötletek, meg ezek a dolgok, ezek így kifogyhatatlanak. Ez egy pusztító játék lenne, tehát, hogy ott a bácsi, és így meglátod. Nem, figyelj, igazából, tehát ugye ez ugyanaz, hogy a GTA, tehát amikor GTA-zol, akkor ugye az a... Mint a GTA-ban lenne egy olyan mód, ami azt csinálna, hogy minél ott az, úgy kéne, egy puzzle játék lenne, és minél többet baszol el, annál több embert ölsz meg, nem? Tehát, nem, figyelj, ez olyan... Ha lakod a puzzle-t, akkor be tudod adni az adóigazolásodat. Igen, tehát gondold el, hogy szerzel szkort, ami mit tudom én mondjuk képzeletben ilyen dollár, és mondjuk így a játék végén, amikor a mentés van, akkor így a 27%-át levonja a játék. Teljesen életszerű. És egyébként, tudjátok, a GTA-t is voltak olyan elvetemültek, akik régen úgy játszották, hogy betartották a közlekedési szabályokat. Igen, azt így szokták is írni, hogy tudod, hogy egy játékkal rohadt sokáig játszottál, ha már betartod a közlekedési szabályokat. Így van, tehát valami ilyesmit, és egyébként Egyébként ez annyira, hogy mondjam, tehát annyira megfogalmazná a társadalomban ezeket a nevetséges, kicsinyes és undorító emberi dolgokat, hogy, hogy szerintem zabálnák az embereket. Van az a puzzle, tudod, amikor ilyen négy darab szín van egy karikával, és akkor tű-tű-tű, azokat kéne ilyenkor nyomogatni. Igen, a stressz gombokat. Igen, és time eventtel meg ilyen kontroller pusztító. Igen, és akkor bele lehetne vinni a Falloutos dolgokat, és tudod, hogy van jó döntés, meg rossz döntés. És igen, és van, ahol a rossz a jó. Tehát, hogy ahol... A karmád merre megy. Igen, és akkor a karmád merre megy komolyan. Tehát ez szerintem tökéletes lenne. Csak hát kb. Leprogramoztatom. És akkor lenne ilyen achievement, hogy gratulálok. Tehát, hogy lenne ilyen achievement, hogy túléltél egy napot a havi 40 ezer forintos fizetéssel, tudod? Tehát, igen. Vagy 46 ezer forintosan túléltél egy hónapot. Igen, és akkor tudod, lenne ilyen ranking, ahol így azt... csinálna a játék, tehát ilyen globál ranking, hogy így ki volt a legrendesebb ember ma a Földön, és akkor így el tudod képzelni, hogy a fórum, hogy én ma én voltam a legrendesebb, rohadjatok meg, és én vagyok a legjobb, és akkor többiek meg így flémelik. És aztán ki vagy a rendes életben, belerúg a nénibe, el tudod. Te szemét, nem életem ma a legrendesebb. Igen, de nem, és utána ki vagy a rendes életben, tudod, és akkor leül mindenki elé a buszon, belerúg a nénibe, anyázik a pénztárnál. Igen, de gondold el, hogy a negatív kritika mi lenne a játékról, tehát hogy így a GTA-nál belekötöttek, hogy milyen agresszív, ebben meg így nem lehetne. De lehetne, nem elég agresszív, nem? Nem elég agresszív. Túl szelíd. Nem hozza ki belőled eléggé az állatot. És akkor ebben nem lennének ilyen, hogy 42-es paladin, hanem lenni ilyen 32-es matek tanár. Egyetemi professzor, az már ilyen gold, tudod? Illetve tehát... még az lenne egy nagyon nagy dolog, hogy... És a Diamond az osztályfőnök lenne. Születési hely szerint például lokalizálná az embereket, és akkor ugye megteremteni azokat a társadalmi helyzeteket, Amik így területenként változnak. Tehát igen, de úgy oldanám meg, nem, hogy észrevett, hogy mit csinálsz, ugye, mert egy játékban mindent ki kell emelni, hogy így mit tudom én, válaszolgatsz kérdésekre, és ha nem jó, amit nyomtál, akkor nem azt írnál ki, hogy következménye lesz a tetteidnek, hanem így villogna a fejed fölött, hogy rasszista. De nem, most nem feltétlenül erre, de gondold el például, hogy most na. De nem, az a baj, hogy itt nem tudok olyan példát mondani, amire nem hördült föl egy egész ország. De most gondold el, hogy például egy olyan országból játszod ezt, ami még soha nem viselt háborút azért, hogy fennmaradhasson. És azoknak érdekes lehet. És akkor tudod ilyen feladat, hogy bemész a suliba, olvasd végig a történelem könyvet, és 7 lap, 8. Na. Igen. És akkor, hogyha elolvasod iszé 3 perc alatt, akkor kapsz ilyen kis challenge achievementet. Igen, akkor tudod, igen, hogy... igen, kapsz challenge achievementet, illetve kapsz egy tankot, amivel átmehetsz bizonyos hidakon. De ott is rajtad múlik, igen, és ott is rajtad múlik, hogy ezt megteszed-e. Tehát ott is benne van az, hogy te rendes ember vagy, és akkor nem csinálod meg. De hogy az emberek tovább játsszák a játékot, mint körülbelül másfél hét, ezért kell majd azért belerakni egy ilyen sandbox módot, ami csak arról szólna, hogy minél több embert, minél nagyobb fegyverekkel. Trollkodjál szét. Igen, mint a GTA 5. Tehát... Igen, vagy gondold el azt a real life módot, hogy így, ugye hát nyilván sandbox, és átléped az országhatárt, és onnantól kezdve nem értesz meg senkit. És akkor, tudod, és akkor felkérnék, és úgy beszélnének, mint a Sims-ek, tudod, így Igen, de most hát gondold el, hogy mit tudom én, Magyarországon játszol, és akkor átmész, mit tudom én, Szerbiába, és onnantól kezdve nem érted, amit mondanak. Átmész Miskolcra, ez lenne a hardcore verzió, tudod. Meg lemész a 8-ba, gettóba. De tényleg, lemész Tiszaújvárosba. Lemész Tiszaújvárosba. És akkor jönnek azok a feladatok, hogy ott az ember megy az utcán, és csempész bele a zsebébe valamit. De akkor lehetnél, milyen kasztok lennének? Tehát választhatnál BKV ellenőrt? De az a hard mode, tehát az amikor... Nem. Nem, tehát azért ennyire, hogy mondjam, tehát ennyire ilyen pejoratív irányba nem vinném el, hogy BKV ellenőr, tehát... Nem, az a baj, ha BKV ellenőrt beviszed, akkor kell PvP mód is bele, és akkor meg már nagyon visszaélések lennének a dologgal. Igen, tényleg. PvP mód. És a multi az olyan lenne tulajdonképpen, hogy tök jól megvalósítható lenne. Tehát, és ezt mind ez... Oculus Rift-be, mert hogy... És akkor mert hogy amúgy ki is mehetnél az utcára, nem? De úgy, nem. De belegondolsz, ez egy tökéletes szimulátor lenne, mert hogy te ugye a közlekedési szabályt nem sérted meg, mert a déli acsi az éppen az, hogy nem szabad átmenni egyetlen piros lámpán sem. A közterületes nem büntet meg, mert nem parkoltál rá a kerekednek a 2 centiével, amiért így rendszeresen megszoktak. Ha megbüntetett, akkor nem mostál be neki, és hajintottad el a készüléket. Igen, és ha megbüntetett, akkor tulajdonképpen ő kap karmát, mert hát tehát negatív karmát, mert hát ugye tulajdonképpen ő járt el úgy, hogy figyelmeztethetett hát is volna. Így van, így van. Nem, egyébként én ezt úgy csinálnám, hogy a BKV ellenőr és a parkolóőr az alapvetően mínusz 50% karmával indul, mert hogy beáll ilyen melóhelyre, viszont onnantól a munkáját végzi. De nem, ez nagyon fontos, tehát ez a játék ez nem különböztetné meg az embereket, tehát ennek ez a lényege, hogy mindenki egyenlő esélyekkel indulna, és tulajdonképpen saját döntéseim indulna. Őket. Jó, persze, hát ez a valóság. Ő persze olyan szinte, hogyha rosszul dönt, akkor nyilván. Tehát most érted, ha mit tudom, mint elmész BKV ellenőrnek, az egy rossz döntés az életedbe. Na azért indulna mínusz karmáról, tehát hogy nem az embert különböztetné meg, csak a cselekedetét, és szerintem na jó, de hát úgy rád is, a kisgyerekkorból indulsz. Mondjuk abból a szempontból lennének különbségek a játékban, hogy ugye számít, hogy hova születsz meg, hogy milyen környezetben. Egyébként már nem egyenlő esélyekkel. Ezt a játékot. Elhiszitek? Ezt játszanák, ezt a játékot. De ezt csak akkor játszanák, hogyha jól lenne megcsinálva, és modolható lenne. Igen. Ez a két alapja van egy jó játéknak, igen, amúgy, ha megfigyeltétek. Igen, és ha nem lenne veszélyes a társadalmi berendezkedésre, akkor főleg lehetne játszani. Igen. Tehát ez a polgármester úr, itt az új játék instantban, tudod, tehát mindenki egy erősségekkel indul, na persze, tudod. Akkor no. Persze mondják, hogy jó, persze, srácok, kiadjuk 40 ezer. Hát, nem tudom. Egyébként jó az ötlet. Én egy ilyen... A Cségóban van ez a rendszer, ez a ládás, nyerszél ládás, stb. Rendszer. Én és druppolna! Hallod? Kivenném az egész izé, az egész lövöldözést az egészből, és csak annyit lehet, hogy kattingatsz 1000-re, de tényleg ilyen 5000 kat után kapsz egy ládát. Hopp, egy 80, és akkor ilyen pénzgenerátor, meg pénzlehúzás, és így lehetne egymással trédelni. Pontosan. Bár nem tudom, mit trédelsz, hogyha igazából mit kapsz belőle, izé, új egész. De ilyen már van, ilyen klikker játék. Hát jó, de... Telefonos játék. Money. Tehát azokat a játékokat, amiket így alig játszol vele, de már fizetni kell, és ingyenesnek van feltüntetve, azt telefonos játéknak hívják. Nem, egyébként nagyon thumbs up most egyébként az Apple Store-nak, azért ezt most így megemlítem, így el is akartam, ki is akartam rakni Twitternek, de csináltak most a Store-ban egy olyan funkciót, egy olyan részleget, aminek az a neve, hogy vedd meg és játsz. És azon ugye aláírva, hogy csak olyan játékok kerülnek be ide, ami nincsen ezek a mikrotranszakciók, tudod? Aha. Tehát szerintem ez egy rohadt jó lett, mert már mindenki ki van a töke szerintem ezzel a... Megvettem $3, játszottam vele 2 percet, és már tudod így lemerült az energiám, és most vennem kell energiát, tudod? Vagy pedig Facebookon kérd, na érted? Tehát, hogy... Hogy ja, ez nekem rohadt szimpi volt, tehát most már van ilyen kategória fent highlightolva, hogy play and pay, mit tudom én mi a neve, pay once, play forever, valami ilyesmi, tehát fizess egyszer, játsz örökké, és akkor... Hoppá, kicsit el kell egy pillanatra, bocsánat. És így elrabolják, és a poén közepén elrabolják Alexet. Igen. Na figyelj, kolonizálás, térjünk már vissza, most illetve ne térjünk vissza, ez egy újabb kérdés itt volt, hogy először a Marsot, Holdat akarják kolonizálni, hogy Lali twittelt egy posztot, a Virgin volt rajta, Virgin, nem tudom, hogy mert van Twitterem, aki még nem tudja. Így van. És nagyon jó a tartalom, mások szerint. Nem, tényleg, én el fogok költözni Amerikába. Tehát rendeltem Amerikából 2 darab könyvet. Igen. És most írtak, ezt nem tudom mikor rendeltem, egy hónappal ezelőtt, hogy megváltozott azóta az ára a terméknek, úgyhogy most küldtek nekem, refoundoltak 750 forintot, mert ennyivel lett olcsóbb. Wow, ilyen soha én... még velem. Érted? Érted? Tehát most írt az Amazon.com, hogy ezért, bocsi, közben meg, mi már elküldtük úgy, hogy már meg volt változva, vagy hogy utólag változott meg, de még benne volt abban a hónapban, ezért refoundoltak nekem 1000 forintot. Tehát, hogy ezt úgy hívják, hogy kapitalizmus. Ennek ez a neve. Ez az magyarra lefordítva korrekt üzleti stratégia. Így van. Tehát, hogy oké, mostantól innen vásárolok. Tehát rendben van. Abszolút. Tök igazad van. Alex, és mennyibe került nekik? Mennyibe 700 forintba? Igen, és ki tudja, hogy mennyit fogsz elkölteni egy zsákpénzt. Igen. Főleg, ha Alexról beszélünk. Jó, rendben. De viccet félretéve, azért ez egész király, nem? Nagyon. Tehát ez most így azért is mondtam, hogy egy pillanat, gyerekek, mert így néztem, hogy refound, kapok egy ilyen e-mailt, így kiírt a telefonom, hogy refound, mondom, várjatok, már egy kicsit valami baj van. De nincs. Na de Alex, széttrollkodtál egy kérdést, amiben én is beletrollkodtam. Gergő, ott tartottunk, hogy? Igen, hogy ugye posztoltál egy cikket, amiben tulajdonképpen az volt, hogy a marsi a marsra juttatása. De ebben én mit trollkodtam? Egy embernek, semmi. Tehát, hogy az embernek tehát, hogy embereket küldjünk a Marsra, hogy ennek nem is már tulajdonképpen nem annyira technikai akadálya van, mint inkább politikai. Ugye erről beszéltünk is. És a cikknek tulajdonképpen az volt a lényege, amit Lali is említett már, hogy egymást fúrják meg a különböző kormányok projektileg, hogy ne kéne annyi adót kiszedni, szimpatikusabbak legyenek, tudják csökkenteni a költségvetést, és ezáltal tulajdonképpen ugye a tudományos fejlődésnek úgymond gátat szabunk. Viszont a cikkben megemlítették, hogy nagyon, tehát hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy konkrétan az űrbe való jutásnak nem, illetve a Marsra való jutásnak nincsen akkora haszna, mint amennyibe kerül. Tehát, hogy egyszerűen nincs akkora tudományos jelentősége, vagy tudományos jelentősége van, de a mindennapi életünkre nem jelent akkora pluszot, hogy ebbe érdemes lenne annyit beruházni. Igen, ez teljesen így van, viszont az, hogy egyszer elmegyünk oda, az ugye nagyon-nagyon sokat tud lendíteni bizonyos dolgokon. Emlékezzünk vissza, hogy a Holdra szállás után a technikai és tudományos dolgok mennyire beindultak. Akkor a mérnökképzés az ilyen rakétaszerűen megugrott. Tehát előtte az úgy kellett... Az value fog miatt volt, Lali. Erre nem gondoltam. Na francba. Na akkor megyek egy sötét sarokba meditálni. Meditálni, érted? Szóval a Holdra szállás után iszonyatosan megugrott a mérnökképzés, meg az ilyen technikai irányultságú képzés, mert rengeteg jelentkező volt. Előtte meg a kísérleti repülőkhöz úgy kellett összevadászgatni az embereket. Jó, azért egy kísérleti repülőbe nem üsz be akkor a kedvel meg lelkesedésen már egy működő. Nem csak a pilóta szinten mondom, hanem effektíve a megépítése is olyan volt, hogy nem biztos, hogy tehát mondtak emberek nemet arra, hogy figyelj, itt van egy ilyen lehetőség, építeni akarunk egy olyan repülőgépet, ami hangsebesség fölött megy. És voltak mérnökök, akik erre nemet mondtak. Egy nagyon-nagyon hosszú novellaszerű írást olvastam róla, és így elszörnyűködve futottam neki, mondom, ki az az idióta, aki egy ekkora fejlődésre nemet mond. Hát és esetleg, aki nem akar meghalni, egy ilyen sanda tippem lenne. De... hangsebesség az mi? Hát olyan gyorsan mennél, mint amennyire eddig még soha senki. Ó, és biztonságos? Hát annak nem mondanám. De várjál, Marci. De most nem magadból indul ki. Nem a pilótával. A kamikáze pilóta képzés, szóval gyere kamikáze pilótának, mert az fun. És biztonságos. Igen, jó. Hát igazából életbiztosítást kéne kötni. Bár de figyelj, Marci, neked is elmondom. Marci, neked is elmondom, nem a pilótáról van most. Meg fog érni az áldozatot, na minden, igen. Nem a pilótáról van most szó, Marci, hanem az emberről, aki megépíti a repülőt. És megtervezi. Tehát mérnökök is mondtak erre. Ha már itt vagy teszted, már lehe, na. Nehogy már egy új embert kelljen keresni. De amúgy, ja. Jó. Elfogadom az érvelésedet, Lali. Mert ami, hogyha a pilótára lett volna szó, én sem biztos, hogy beleülök. Maradjunk annyiban. Igen, tehát azért, hogy mondjam, Gagarin előtt a többi srácnak nem volt olyan őszinte a mosolya. Igen. Mondjuk ennél jobb mission IZ jut eszembe. Kiküldünk titeket a Marsra, de vissza nem tudunk jönni. Tehát, igen, egyébként remek mission. Igen, az erről szól, hogy ugye olyanokat küldenek tud, akik már ott is maradnak. Ami azért... Várjátok, ti most keveritek a Marsvant, ami igazából nem egy projekt, hanem nem, egy valóságsónak. Nem tudom, hogy Mars-e vagy nem, de valahova el akarták ugye őket küldeni, de visszafele nem tudnak jönni, és ugye rengetegen jelentkeztek. Ez a Marsvan nevezetű valóságsóból kinövő Mars küldetés tulajdonképpen. De ezt nem a NASA, meg nem, hogy mondjam, amikor kitalálták, szerintem két PR-os iszonyatosan betépve, vagy bekokózva egy striptease bárban egy szalvétára leírta a következő műsor ötletét. Aztán rájöttek, hogy ezt meg lehet csinálni, és innen indult el az egész. Nem tudományos alapokról építették föl. Hát jóló, igazából. Hát pontosan az. Tehát így na, egy valóság show. Gondolkodik az oda-vissza útba, tehát retorjegyet adnak a játékosoknak, vagy... Ne, a győztesnek csak. A győztes vissza is. De hogy, akkor energia, hogy nem jobb, ha már ott maradnak, mit tudom én, egy pár évig, mondjuk egy 5 évig. Hát ahogy hogyha is maradnak, olvastad, nem tudnak visszajönni, tehát nem. Hogyha olvastad Kaveri a Twitteremet, akkor láthatod, hogy most volt nem olyan régen, pár hónapja fejeződött be egy olyan kísérlet, hogy azt vizsgálták, hogyha 70 napig fekszel, akkor mi történik veled? És mi történik? Elfekvésed lesz, gondolom. Azt úgy nagyjából sikerült kiküszöbölni, de hihetetlen mennyiségű izomveszteség, a csontszövetek kezdenek elritkulni, stb. Stb. Tehát ilyen súlytalansághoz hasonló belső átalakulás megy végbe, és a legnagyobb probléma az egészben az, hogy ahhoz, hogy egy embert, akár csak egy embert, amit ugye nem fognak megcsinálni, mert a legkockázatosabb, elküldjenek a Földtől a Marsig, nem leszáll, körbe megy, és visszajön, ahhoz arra az időszakra nem biztos, hogy jó megoldás az, hogy hibernálják, hogy bármit csinálnak vele, de az se jó megoldás, hogy pakolsz bele az űrhajóba annyi levegőt, élelmet és folyadékot, hogy kibírja. És az miért nem jó? De akkor mi a jó megoldás? Egyelőre ez az, hogy keresik, hogy mi a jó megoldás. De az nem a legjobb... Nagyon drága, az rendben van, de hogy igazából ez az egyetlen út, ami vállalható, nem? Ez az egyetlen út, jelen pillanatban igen, legalábbis én nem tudok másról. A probléma vele az, hogy iszonyatosan nagy mennyiségű plusz felszerelést kell vinned azért, hogy csak életben tartsd azt az egy embert. És ugye egy embert nem küldenek el, a 100%. Ja, tehát ez az abszolút logikátlan. És öngyilkosság merénylet gyakorlatilag. Persze, mert bármi megbetegszik, vagy meg hát nem, tehát ott szolgáltat kell tartani folyamatosan. Gondolod el, hogy odaér, kiderül, hogy élhető a Mars, és így nem tudja elmondani, mert mit tudom én, torokgyulladása van. Van, biztos, hogy ez lesz. Nincs el a leggyógyszer, és meghal, és így nem tudni, hogy így a Marson lehet élni. És erről csinálnak majd egy filmet, és akkor Kaveri mondja majd egy sorozatot, és Kaveri mondja majd, hogy hát jó, hát nem létezik, hogy nem tudtak egy rendes algopirint letenni neki, vagy ezt tetti, ez hát milyen rendszer ez, hát egy gargatőnek. De tényleg hallod, milyen király lenne, hogyha ráadásul az UFO-k is ott röhögnének rajtunk, hogy ide küldték ezt egy távirányítós autót, a Steve Gyula. Itt igazából beraktuk Ausztrália közepébe, tudod, a sivataglanra azt a szart, az közben tökélhető az egész. Egyébként érdekes a Mars, abból a szempontból érdekel engem a legjobban, hogy nagyon sok jelét mutatja arra, hogy mintha élet lenne ott, vagy élet lett volna ott, ugye az élet nyomai. Viszont az a probléma, hogy ezekkel a kis robotokkal, hát ugye nagyon lassan, nagyon kevés infót, vagy hát nem nagyon kevés infót, de nagyon lassan is, hát nem olyan infókat lehet, mintha oda megy mondjuk pár ember, tudós, aki körülnéz, ért, és körülnéz, és leásnak, és tudják, hogy mit keresnek, mert ugye egy robot oda megy, talaj, mint a elemezők, és igen, egy napot kívánok. Tudós oda megy, kiás valamit megmozdít, és azt a mindenit, fölfedez valamit, ami ugye az ő tudatában benne van. Ellenben egy robot meg így, Földminta, és akkor megmozdít egy követ, és alatta van egy UFO, tudod, aki véletlenül ott lelepleződött, és pislog rá kettőt, és nem veszi észre. Igen, de azt akartam egyébként közben mondani, hogy ráadásul amire elér az a kép a földig, tehát én azt nem tudom mennyi idő, de szerintem hetek egyébként. Nem, annyi nincsen. Hát a rádióhullám mennyi, mondjuk egy nap talán? Annyi sincs. Hát csak ugye itt nagy felmondású képeket hozzá, tehát szerintem ez nem valami gyors. Pedig az is mekkora izé volt. Hát ott van UPC, nem? De egyébként az is mekkora egységes. Igen, lehet, hogy gyanús lett volna, nem? 640x480-as képek fognak már jönni, érted? Jaj, de tényleg. Tehát amikor már a Földön már arról beszélünk, hogy ilyen 8K meg 4K, akkor így, hát ez már tud HD képet, de jó. Azt tudom. Jó, mondjuk biztos, igen, tehát biztos közel van ahhoz, hogy azért az adatátvitel az nem olyan gyors. Hát mobilnet van, gondolom, ilyen sticket vettek a T-nél. Azt gondolod, nem jó, leszállsz a Marson, így izé, tényleg meglátod az UFO kolóniát, fényképezel egyet, és Edge. Hát, mint ez a klasszik sztorim, hogy nem volt netem, vettem egy ilyen sticket, bedugom, ezért, tehát nem volt olcsó, 11-2000 forintod, ilyen eldobhatós, ilyen feltöltős net. Bedugom, ezért benyomom a gépbe, hogy nem bírja felismerni. Tadi, nézem, mi a búbánat? Fölhívom az ügyfélszolgáltat, hát igen, le kell hozzá a Vodafone.hu-nak az oldalára tölteni egy driver. Mondom, ember, internetet szerettem volna. Nem szerinted le tudok hozzá tölteni drivert? Tehát is így, tudod, így kösz. Jó, most esett le, hogy igazából, hát le kell tölteni. Ez a tök jó a telefonom, csak ezt fel kéne hívni ahhoz, hogy aktiváld a telefonszámodat, igen, tudod? Hát, pontosan. Ugyanez. Igen, hát az meg a kedvenc bioszos kiírásom, tudod, a keyboard not found, press enter to continue, tudod? Tehát, hogy... Igen. Igen, a programozók mindenre gondoltak című fejezet. Igen. Hát jaj, ma... Istenem, jaj, ezt muszáj beolvasnom. A lolosok tud érteni fogják, keverítes írni fogsz. Vladimir Putyinnak és Orbán Viktornak van egy közvetítése a YouTube-on, élőben nézi 5216 ember, és Nagy Bence beírta ezt kommentbe, report Vlad and Viktor for AFK. Mert éppen késnek a meetingről, a megbeszélésről, hogy ez konferenciáról. Azt hittem, okay. Beírták, hogy podcastről jöttem. Nem. Report, Viktor for feeding, Vlad. És az egyötödét a podcast, vagy egyötödét a streamnek, át, vagy mármint az ottani streamnek elfoglalnánk, és ezért is trollkodnánk, podcastről jöttem, mert szétrollkodni. Azt hiszem kapnánk is az adóbevallásról a különböző papírokat. Na szóval, én ehhez a témához, ez a marsi témához még csak annyit tennék hozzá, hogy mennyi idő alatt ér el a rádiójel a Marstól a Földig. Be fogom rakni mindjárt a leírásba. Volt a Twitteremen kb. Egy hete egy poszt, ami arról szól, hogy a fény sebességét mutatja a naprendszerünkön belül. Tehát elindul a naptól egy fotón, tulajdonképpen fénysebességgel, és akkor, hogy hány perc alatt jut el a különböző bolygókig. Abból ugye ki lehet számolni, hogy a Föld-Mars távolság az úgy nagyjából mennyi. A fedezzük fel a Marsot robotokkal témakörben, meg van egy nagyon-nagyon jó játék, ami azért jó játék, mert nem jó játék. Tudom, elég jól hangzik, de adjatok két másodpercet el. Oh my god! Igen, Marci, ezt lehet, hogy neked kellett volna mondani, hogyha azt akarnánk, hogy megvegye mindenki. A lényeg a játéknak az, hogy a Marsot kell felfedezni, és ugyanúgy kell neki indulni, ahogy valójában történt. Tehát az elején nagyon buta szondákkal, amik nem tudnak semmit, kell először leszállni, azokról képet visszaküldeni rossz minőségben, utána pénzt kapsz, fejleszteni, egyre komolyabb szondák. Ez király! A végén megjelenik az ember, de Alex, ez annyira összetett, meg annyira hosszú, hogy én nem jutottam el odáig, hogy a legnagyobb rovereket, tehát ilyen kerekeken guruló marsjárókat elküldjem. Mert de már akkor ez honnan kezdődik hozzá. Még izé, amikor feltalálták a kereket? Tehát, hogy így, és akkor a szekér, és akkor onnantól majd megyünk a Marsra? Tehát, hogy így... Nem éppen, de azért mondjuk úgy a 70-es, 80-as évek kb. Mert de akkor így össze is dolgozhatnának a Besiege vagy Besiege nevű játékkal, ugye, hogy így akkor már építhetsz ilyen kis toronytámadókat, meg katapultokat, az majd egyszer tényleg feljutsz a marsra. Alex, abból jött ki frissítés? Nem, ma néztem meg, nem jött még. Ájjajjaj. Ja, és ajánlanék egy könyvet, Andy Weir, a Marsi. Érdemes könyvben is elolvasni, de nem sokára lesz belőle mozifilm, hogyha minden igaz, amit Matt Damon főszereplésével, nem tudom, hogy kirendez, de hogyha nem rontják el nagyon, akkor egy élvezhető, jó, tudományos oldalon domborító sci-fi lesz belőle. Szeretem egyébként, hogy egy... Igen. Egyébként szeretem, hogy így állunk hozzá a könyvekből készítő filmekhez. Ha nem lesz borzasztó, akkor hát még igen, talán jó sajnos is lehet. Sajnos ez szerintem tök adott. De jogos természeténél fogva, hogy a film nagyon ritkán ugyanolyan jó, mint a könyv, vagy jobb, mint a könyv. Tehát az a film, ami már jó. Ha jobb, mint a könyv, akkor nagyon szar volt a könyv. Tehát, igen. Úristen, baj van. De egyébként, ja nem, ott is a könyv volt jobb. Bocsánat, nagy baj van. Rossz a memóriám. Nem emlékeztem rá, hogy Ridley Scott rendezi ezt a filmet. Tehát ez vagy nagyon rossz lesz, rossz, borzalmasan rossz, nézhetetlen, vagy pedig nem akarom azt mondani, hogy szárnyas fejvadászi magasságokat ér el, de akár az is benne van. Mit akarok mondani, Ridley Scottnak melyik volt a rossz filmje mostanában? Volt egy nagyon durvá rossz, az a... Várjál, próbálok keresni egy kicsit a fejemben és az IMDb-n. Az a baj, hogy én igazából csak tehát én soha nem tudtam megjegyezni egyik se rendezőnek, se senkinek a nevét. Nagyon jó színészeknek van, mikor néha megjegyzem egy darabig. Tehát, hogy nem tudom, nektek így megy ez? Hogy így meg tudjátok jegyezni, aki kicsoda? Brad Pitt és Angelina Jolie, persze, meg tudod, mikor rákérdezni, hogy tudod, hát az a hogy hívták az? Hát a B-vacsos, tudod, a David Hasselhoff, a B-vacsos, a Colombo. Én a DiCaprio, eddig azon gondolkoztam, hogy ki van az Inceptionban, és rájöttem, a DiCaprio. Na mindegy. Egyébként én rájöttem, hogy innentől kezdve nekem, bárki elém rak egy filmet, nincs benne 5 darab szó. Legyen az szürke, 50, esetleg árnyalat, vagy a Tar, vagy a Bélától, bármelyik, na akkor én megnézem és tetszeni fog. Én a Tar Béla, hogy Tar Béla is van árnyalata. Na, egy szürke 50 árnyalat a Tar Béla rendezésére. Béla 50 árnyalata, hallott? A Béla 50 árnyalata, igen. Igen, tehát az ilyen instant get. Így már megcsinált, de Lali már megcsinálta neki a helyet, tudod? Az a baj, hogy találtam egy zseniális fotót, megpróbálom megkeresni, és hogyha máskor nem az adás után beszúrni, vagy Twitteren kirakom, Tar Bélás, és sírni fogtok a nevetéstől. Ez tényleg ez a Tar Béla 50 árnyalata, ez kell nekem ez a film. Ja, és ezzel tenném a szürkecenélet, ez 2 óra, cáj, tudod? Jézus. Hát ez most már szerintem egyébként ilyen normál, nem? Nem. Megnéztem, srácok, tényleg így most jó, hogy eszembe jutott, megnéztem a Big Hero 6-et, tudom, egy új dolog, de basszus, hogy ez mennyire jó volt, tehát, hogy én nem tudom, hogy ti ezt láttátok-e, de olyan mennyiségű poén, meg sírás egyébként, mert azért elég depressziós is a filmnél, de maga egyébként technikai oldalról néztem, maga ahogy fejlődött, tehát amikor így elkezdtek szétbomlani az épületek, meg mit tudom én, nagyon jól nézett ki, basszus. Tehát, hogy ez a haladunk ugye az animációs filmekkel is végre, hogy hát így látványilag, jó, meg hát ez a sztori, ez hihetetlen volt. Tehát ez egyszerre volt vicces, ilyen nördös, egyszerre volt robot, meg utazás, meg jövő, meg hát hihetetlen volt. Ez szerintem egy irdatlanul jól sikerült ilyen, hát kaland. Mert igazából ez egy ilyen... Talán túl happy end volt a vége, engem az zavar, de hát nyilván gyerekeknek készült egyébként. Persze, tehát hogy azért ez egy animációs film, tehát az pedig ugye, annak mindig happy endnek kell végződnie, mert hogyha nem, akkor az eladások a felére csökkennek, akármennyire jó. Tehát, hogy... Igen. De attól függetlenül szerintem borzasztóan jó volt. Nagyon jó volt megcsinálva, nagyon jó volt a sztori felépítve, stb. szerintem király volt. Tehát, hogy így, mert én ugye nagyon sokat foglalkoztam 3D animációval, mint ahogy nagyon írd, mivel most már ugye rengeteg, tehát akkor visszamenőleg így meg is néztem az összes animációs, 3D animációs filmet, meg stb. Tehát, hogy én rengeteget láttam, és ez egy kimagaslóan jó volt. Tehát, hogy ahhoz persze képest, hogy az új dolgok nem szoktak annyira jók lenni. Ez a Big Six Hero, vagy Big Hero Six, Big Hero Six, tehát nagy hős Big 6. Hero Six, ezzel zárjuk a mai adásunkat, reméljük, hogy élveztétek. És még egyetlen egy gyors gondolat. A Humble Bundle-t nézzét, nem, a Humble Bundle-t mindenki nézze meg, mert Square Enix Bundle 2 került ki, kb. Órája. Hitman, Tomb Raider és Sleeping Dogs, 15 euróért, kemény. Aha, még egy kicsit nézz egy sorra lejjebb, és a Thief, és Murdered Source Suspect, és More Games Coming Soon. Igen. És várjál, ez melyik Thief? Previously on AMC, they're coming soon. Hallod, ez melyik Thief egyébként? Ez az új Thief, ami ott lent van. Amit én megvettem. Mennyire vetted meg, Alex? Mennyire vetted meg, Alex? Hát vagy 35 euróért. Na most kereken 25-ös poroltál volna. És mennyire volt jó játék, Alex? Hataljam. Borzasztóan fas volt! Ez az, mindenki tapsolja meg Alex. Mindenki küldje Alexnek a pénzenergiát. Igen. Hát akkora csalódás volt. Super Extreme Commander 2 az, ami nagyon megfogott ebbe a pampa. Alex, naponta fogok venni a Steam-en leakciózott és a Humble Bundle-ön a játékokat, és minden nap pontosan annyit fogok venni, hogy 25 euró spórolásom legyen mindegyiken. És nézd, Alex, ezt is megvettem olcsóbban, nézd, mennyi spóroltam. Emlékszel a te izét, Tifed? És ez lesz egy hónapon keresztül. Ó, hát nekem akkora fájdalom volt, hogy rossz volt ez a játék. Én a régit annyira imádtam, annyira be voltam zsongva. Mondtam volna, hogy mint más játéknál, mikor ez volt, azért a Duke Nukem Forever-t mindenki tudta, hogy szar lesz, de hogy attól függetlenül így hát ilyenkor csak ez volt, így és hát ez, de ez nem úgy nézett ki, mint ami fos lesz, és aztán jó, nem lett fos, tehát azért nem, de úgy nem tudtam kiátszani, tehát hogy persze, tehát hogy én akkor is kiátszom, hogyha valami borzasztó, hogyha tetszik, de ez így a felén én azt mondtam, hogy na jó, ennél unalmasabb dolog nincs, mint hogy már fél órája rohangolok egy házban, és csak meghalok, tudod, tehát azért érzitek Alex ellentmondását, én akkor is kiátszok valamit, hogyha rohadtul béna, de tetszik. Hát de tényleg, tehát hogy a íz is egy ratyát. De most nem ezzel szóval mi a baj? Egyébként a Tomb Raider egy nagyon jó játék. Hát... Meg a Hitman, abszolút. Jó játék, tehát azt nem mondom, hogy annyira nagyon jó, hogy izé, de szerintem ez az egyik legjobb Tomb Raider. A Hitman Absolution meg magáért beszél egyébként. A Commandos, vagy Commander 2-t azért nem játszottam. A Hitman Go-val játszottam iOS-en, és egy nagyon jó puzzle játék, tehát illetlenül jól van megcsinálva. Tehát $1, ha más nem, ha Androidotok van, akkor megér, mert igazából... Hát ez a Dozex is megér annyit szerintem. Az viszont már az $5 pak, és... Azt nem tudom, hogy ez a Deus Ex ez jó lett-e, azt tudom, hogy az egyik régebbi az nagyon jó lett, de már nem emlékszem rá, annyira nem... Ez jó lett, én ezzel játszottam, ez teljesen vállalható. Ez vállalható, és a More Games az nem tudom, szerdán 11 órakor Pacific Time-ban fog kiderülni, tehát nálunk majd este felé valószínűleg. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Még ez a Murdered se ismerem egyébként. Murdered Soul Suspect. Nagyon-nagyon jó krimi. Azt olvastam róla, hogy kb. Elei Noári magasságokban Igen, az egy... Csak egy kicsit ilyen horroros. Akkor ez nekem kell... Legalábbis várj, $5.70! Tehát azért most nagyon körbe fogok nézni, hogy még biztos kell-e. Aztán neked majd... amúgy azt szerintem kb. Tetszene. Aztán majd itt fog ilyen narrátor. Következő kedden. És olyat van, és úristen is, és... Hát remélem, hogy így lesz, mert az azt jelenti, hogy megint találtam valami jó játékot. Már egy ideje nem volt olyan játék, amire így azt mondtam volna, hogy úgyhogy már várok egy ilyen játékot. Na, hát akkor köszönjük szépen. Ezzel zárnánk, hogy Alex retardált. Köszönöm. Hogy Alex jó, rájön már egy jó játék. First world problem. Ezekkel a gondolatokkal zárnánk tartalmas, magvas műsorunkat. Én élveztem, remélem ti is. Új billentyűzetet kell vennem, mert Balázs játékánál leköptem a billentyűzetemet, és azóta nem működik az Enter. Pedig nem volt vicces. Úgyhogy köszönjük, itt voltatok. Nem, tényleg nem volt vicces. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!